haar zetel meegenomen. Oud-voorzitter Jan Nagel reageerde bij Langs de Lijn op het vertrek van Den Haan. Het is nog nooit voorgekomen in de Nederlandse parlementaire historie dat notabene een lijsttrekker, een partijaanvoerder, 3 weken na de verkiezingen met zetelroof op de loop gaat. Dat is echt nog nooit eerder vertoond. En ja, toen ik de vraag kreeg, verwacht je dat? Toen dacht ik, ja, ik laat mij niet even ergens in een valletje lokken. Ja, je kunt het zetelroof noemen, maar een partij verlaten en de zetel behouden mag gewoon. Historicus Geert en Waling is van mening dat het goed is dat Kamerleden kunnen vertrekken uit hun fractie en alsnog hun zetel mee kunnen nemen. Hij vertelde hierover in een video ter promotie van het boek dat hij schreef over afsplitsers in de Tweede Kamer. Als uiteindelijk je partij een andere koers gaat en je kunt niet bijsturen, dan is het ook heel goed om, om eruit te kunnen stappen. Al was het alleen al om een soort drukmiddel te hebben naar je fractie toe. Dus als je onder druk gezet wordt in je fractie, dat je altijd nog kan zeggen, ja maar jongens, als het echt niet gaat, stap ik eruit. En op het moment dat je dat verbiedt, dan krijg je zeg ik altijd Russische toestanden, waarbij je mensen die tegenstribbelen kunt vervangen voor ja-knikkers. En dan wordt de partij oppermachtig. En dan verliezen we eigenlijk het hele belangrijke aspect van de individuele volksvertegenwoordiger, die niet de partij vertegenwoordigt, maar het volk. Ja, maar is het misschien een idee dat Kamerleden wat langer nadenken voordat ze hun zetel meenemen? De verkiezingen zijn immers nog geen 2 maanden geleden en nu al ontstaan de eerste breuken. Een opzegtermijn zou Kamerleden misschien kunnen stimuleren om wat langer bij hun partij te blijven, of in ieder geval langer na te denken over hun keuze. Volgens Joost Beckendam is dit niet werkbaar in de praktijk. Ik denk niet dat dat werkt, die bedenktermijn. Want op het moment dat je aankondigt van nou, ik denk erover na af te splitsen, dan zet je eigenlijk een pistool op het hoofd van de rest. Dus die moeten water bij de wijn doen of anders splits jij je af. Nou ja, als je daar eenmaal aan gaat toegeven als partij, dan is het morgen weer een volgende. Dus dan is het hek van de dam. Dus ik denk dat publiekelijk laten merken op enige manier dat je van plan bent je af te splitsen, is het begin van het einde van de samenwerking in de politieke realiteit. Ik denk in de praktijk is er eigenlijk al een soort bedenktermijn. Want voordat iemand zich afsplitst, voel je al in de lucht hangen dat er allerlei verschillen van inzicht ontstaan. Dan ontstaat er al een soort crisissfeer met media die vragen gaan stellen. Dus in de praktijk is die beslistermijn er al. En nou ja, je ziet dat het aantal afsplitsingen niet bepaald is afgenomen. Nou, dat beslistermijn is nog niet bindend in ieder geval. En ik ben benieuwd hoe jij over deze kwestie denkt. Vind jij het wel verstandig dat er een opzegtermijn komt voor Kamerleden die zich willen afsplitsen? En krijgen we dan wellicht minder afsplitsingen? Of moeten we het houden zoals het is? Praat met me mee aan de hand van de volgende stelling. Politici die uit hun partij willen stappen moeten 2 maanden opzegtermijn krijgen. Je kan bellen via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1-app. Song. Ja, je hoorde Tabita met Hey Mom hier bij Radio 1. En we zijn bezig met de stelling: politici die uit hun partij willen stappen moeten 2 maanden opzegtermijn krijgen. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarover denkt. En je kunt meepraten via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1 app. Mevrouw Baggerman die heeft gebeld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik heb uw stelling gehoord. Mm-hmm. En ik vind het helemaal niet logisch dat ze dan een opzegtermijn moeten hebben. Want er is meestal een daverende ruzie aan vooraf gegaan, zoals bij 50PLUS. En die mensen, dat ze dan hun zetel meenemen, vind ik heel logisch. Want ja, je hebt je baan opgezegd om in de Tweede Kamer te zitten. Mm-hmm. En als je een opzegtermijn van 2 maanden hebt, en zit daar dan nog wachtgeld aan vast weer voor die mensen? Want dat moet ook natuurlijk dan, hè? En ik ben het niet mee eens. Ik vind echt, ze kunnen die zetel meenemen. Mm-hmm. Want dat is het risico van het vak voor zo'n partij. Ja, maar het gaat niet over of ze die zetel mee kunnen nemen. Daarover hebben we vorige week trouwens wel een stelling gehad. Maar het gaat nu echt om van moeten zij niet verplicht eerst even 2 maanden nadenken of blijven zitten bij die partij voordat ze eruit tappen. Want wat we bij bijvoorbeeld Hillema heeft gezien, die is in de partij gegaan, uit de partij. Die ging zich wel inzetten, niet inzetten. Dat gaat nogal snel, die veranderingen. En we hebben het hier wel over volksvertegenwoordiging. Ja, dat is ook helemaal niet zo leuk dat dat zo snel gaat allemaal. Kijk maar naar Forum van Democratie, hoe ze daar aan het rommelen zijn. Ja, precies. En wat zou volgens u wel een maatregel, u zegt die verplichte opzegtermijn, dat gaat niet werken. Wat zou volgens u wel een passende maatregel zijn om dit te stoppen? Eerst proberen de boel te lijmen. Mm-hmm. En lukt dat niet, nou ja, dan is de partij de klos, want dan mag hij zijn zetel meenemen. En wie moet dit proberen te lijmen? Nou, het bestuur van die partij. Ja. Die moet dan proberen in goede gesprekken tot een vergelijk te komen. Ja, maar u zei net aan het begin van ons gesprek, nou, ik vind het helemaal niet oké dat er een opzegtermijn is. Maar er moet eerst geprobeerd worden om het te lijmen. Maar dat is eigenlijk een soort van opzegtermijn, toch? Dat je toch nog even door moet gaan. Je moet gewoon doorgaan en dan praten en tot een vergelijk komen. Mm-hmm. En als dat niet lukt, nou ja, dan stapt die man of vrouw uit de partij, neemt zijn zetel mee. Dat vind ik het meest logische. En hoe lang moet dat proberen op te lossen van die ruzie? Hoe lang mag dat duren? Mag dat een maand duren? Ik zou zeggen 14 dagen. 14 dagen, dan moet de ruzie opgelost zijn en anders. Dan moet de ruzie gewoon opgelost zijn. Want ja, het is vaak dat twee partijen vechten, twee partijen schuld. Ja. Wat vindt u van deze formatie eigenlijk? Of van deze nieuwe Tweede Kamer? Ik vind, als het de VVD, CDA, ChristenUnie en dan D66... Ja? Als die met z'n vieren de meerderheid hebben, dan moeten die in de regering gaan. Want we moeten oppassen dat ze niet de PVV erin krijgen of Vorm van Democratie. Want dan wordt het een puinhoop. Ja, oké. Dus ik denk dat u dan wel blij bent met deze afsplitsing. Ik had dit wel verwacht, hoor. Want ze zijn er nog niet, hoor, voor de Vorm van Democratie. En Geert Wilders, je moet ook niet in de regering komen, want die doet niks anders dan ruzie schoppen. Duidelijk. Dank u wel voor uw belletje. Ja, en u nog een fijne dag. Ja, hetzelfde u ook. Fijne vrijdag. Ja, goeiedag. Een fijne dag nog. Ja, je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling: politici die uit hun partij willen stappen moeten 2 maanden opzegtermijn krijgen. Dit omdat er recentelijk vorige week mevrouw Den Haan van 50PLUS uit haar partij is gestapt, maar haar zetel houdt. En nu zijn er weer van Forum voor Democratie zijn er 3 Kamerleden opgestapt. Wiebren van Haga, Olaf Erbheim en Hans Smolder stappen uit de Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie, maar houden wel hun zetel. De stelling is, je moet dus eerst 2 maanden, je moet verplicht 2 maanden opzegtermijn krijgen voordat je uit je partij mag stappen. Fred, wat vind jij daarvan? Ik vind op zijn minst 2 maanden. En ik heb er zelf iets bij bedacht van, als je nu kijkt naar, het ziet er naar uit dat een zetel een waardeloos iets is. Zo wordt er in ieder geval mee omgegaan. Dan denk ik van of er allemaal wel of geen ruzies zijn, dat is ten tweede, op de derde plaats. Maar als een zetel zo waardevol is, waarom zou er geen statiegeld op komen? Wat bedoelt u? Dat bedoel ik als volgt. Ik wil eigenlijk die zetel opwaarderen. Ik luister. Nee, ik snap waar u heen wil, maar mag het wat iets concreter alsjeblieft? Als ik voorbeeld van mevrouw De Haan, het 50+. Mm-hmm. Zij stapt weg uit die handel, neemt de zetel mee en de partij ploft. Dan denk ik van, dat heeft niets met ordentelijke politiek van doen. Dan denk ik van, oké, die zetel die ze meeneemt, die mag best wel eens waardevol worden gemaakt. En het waardevol, dat kan met net bijvoorbeeld statiegeld op die zetel. En wat moet dat bedrag dan zijn? Dan denk ik inderdaad in een behoorlijk flink bedrag van iets van 20.000 euro. En denkt u dat geld een goede prikkel is voor politici? Het is tot nu toe gebleken dat de geld voor politici een hele goede prikkel is. Ja, dat is een dus goede zin. Ja. Maar ander u zegt, argument graag. U zegt dus eigenlijk, er moet een soort van borg komen op die stoel. Hè, van ongeveer 20.000 ja. euro opportunu. Zodat mensen meer waarde toekennen aan die zetel. Je zou ook de andere kant op kunnen beredeneren. Als wij geld gaan toekennen aan die zetel of daar een prijskaartje aan gehangen, dan betekent dat onze volksvertegenwoordiging dus louter bestaat of zou kunnen bestaan uit mensen die 20.000 euro op zak hebben. Nee, want de verkiezingen blijven gewoon ook bestaan. Dus pas als je eenmaal die zetel bemachtigd hebt? Ja. Dan? Dan komt het statiegeld aan de orde. Maar hoe kom je dan aan 20.000 euro als jij gewoon, als je gewoon een normale baan hebt gehad? Een modaal inkomen? Ik denk als je het verkiesbaar stelt dat je gewoon een verkiezingskast hebt. En als je die verkiezingskast hebt, dan kan daar ook een bedrag van, ik zeg dan 20.000 euro, 10.000 euro is ook best. Als er maar een substantieel bedrag neergelegd wordt, zodat op een gegeven moment die zetel gewoon gezien wordt als waarde. Het gaat niet om het geld op zich, maar het gaat erom van het beeld ontstaat dat bijvoorbeeld mevrouw De Haan zegt van oké, het bevalt me hier niet meer. Die zetel die heeft geen waarde voor mij. Ik ga gewoon weg en ik neem gewoon een andere zetel opeens weer in. Dan denk ik van, die zetel heeft wel degelijk heel veel waarde. En dat mag je ook wel toekennen aan waarde. Want eigenlijk alles waar het in omgerekend wordt, alles wordt in geld berekend. Dus ik zie niet in waarom dit niet. Nee, dat weet ik niet. Dat vraag ik aan u. En als we denken in een boete bijvoorbeeld, pas als je weggaat dat je dan moet betalen? Prima. Uitstekend idee. Dat vindt u ook een goed idee. Wat vindt u? Vind ik zelfs een beter idee als mijn eigen idee van statiegeld. Dat is daarom zo in. En wat vindt u zelf van wat er nu gaande is in de Tweede Kamer? Wat ik zelfs gaande vind, dat is een langzame verloedering, vind ik, ontstaan in die Tweede Kamer. Want eigenlijk vanaf de VVD naar de rechterkant, naar al die kleine splinterpartijtjes. Luister maar naar op een gegeven moment een willekeurig. Hoe heet die ding ook weer? De spreektijden die worden op het ogenblik geminimaliseerd naar 2 of 3 minuten. En dan denk ik van, ja, daar krijg je nauwelijks iets mee door de pomp. Laat als op een gegeven moment die spreektijden weer op 5 tot 10 tot 15 minuten zijn. Maar dat kan niet vanwege die kleine partijtjes. Ja, dus u vindt enerzijds de gang van zaken, zegt u. Wat er allemaal gebeurt met die versplintering, dat vind ik verloedering van de Tweede Kamer. Ja. Ja. En hoe zouden we dat moeten tegengaan? Bent u voor een kiesdrempel bijvoorbeeld? Nee, dan denk ik, een kiesdrempel op zich, nee, die zou ik er niet in willen hebben. Waar ik het gewoon op in heb, over heb, dat is... kijk naar de partijen SP, D66, GroenLinks. VVD. En zelfs ook de partij van Wilders. Dat zijn stabiele partijen. Ik zoek een manier waarmee je de stabiliteit in de Kamer weer gewaarborgd kan krijgen. Want een enig stabiel moment is er niet meer aan die hele rechterkant. Ja, en hoe krijgen we. Wat is volgens u dan een mogelijkheid om daar stabiliteit in terug te krijgen? Uw eigen idee van Borg. Oh ja. Van de Boete. Een uitstekend idee. Dan hoop ik dat ze meeluisteren. Dank voor uw belletje. Hey, graag gedaan. Een fijne dag nog. Hoi. Ja, je luistert naar Gaan. En tot 6 uur kan je hier mee praten over het nieuws. Straks hebben we het over de stelling met betrekking tot het Songfestival en kwetsbare mensen. Maar nu hebben we het nog over de stelling: politici die uit hun partij willen stappen moeten 2 maanden opzegtermijn krijgen. Jij kunt erover meepraten via 0800-1121 of stuur even een appje via Radio 1 app. Meneer Kaverlee, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel. Zelden zo'n onzin gehoord op de radio. Vertel. Nou, dit is gewoon dezelfde idioterie als op 1 april. Wat is ook zo'n grap van de Binnen of Passion. Nou, trek het even recht dan. Volgens de grondwet is dat verboden. Ja, dat snap ik. Ik snap wat er in de wet staat. Maar dan stelling. Moet je daar niet over praten, want dan moet je die grondwet veranderen. Het probleem is namelijk die kiesdrempel of dat Kamerleden beloond worden met een riant wachtgeld. Ja. En die vorige spreker die had het over stabiele partijen. Nou, al deze idioterie is ontstaan doordat een enkeling uit een bestaande partij wegstapt. Hè, soms wel met succes, dat klopt, zoals meneer Wilders. Maar die krijgen dan door de media zoveel podium dat ze in hun eentje nieuwe partij kunnen stichten. Ze kunnen ze gewoon klonen. Dus als je dan 2 maanden ergens rekening mee zou moeten houden, zou de media gewoon 2 maanden hun kop moeten houden als er iemand uitstapt. Ja. Dan is het afgelopen, want als ik een partij opricht, ik heb misschien veel betere ideeën, dan krijg ik dat podium niet. Maar als ik wegebeende, als ik via de VVD of de PvdA of wie dan ook in die Tweede Kamer komt en ik stap er met een beetje bombarie uit, krijg ik voor jullie zoveel podium dat half Nederland weet wat ik wil. En als dat te erg populistisch is en leuk klinkt, nou, dan zijn er vanzelf wat mensen die meedoen. En dan zit zwaankleef aan en we gaan eraan. Even terug naar de stelling. Politici die uit hun partij willen stappen moeten 2 maanden opzegtermijn krijgen. U zegt de stelling is idioot. Prima, maar u belt wel in. Nee, want iedere Kamerlid zit zonder steun en ruggespraak in die Kamer. Iemand die lid van de PvdA is, mag zelfs gewoon zonder overleg met zijn eigen partij PVV stemmen of Bonet stemmen. Nee, dat is de grondwet. Dat snap ik, maar daarom hebben wij ook die stelling. Ik bedoel, we weten heel goed hoe het nu zit. En de stelling is dus, stel dat die wet gewijzigd zou worden. Dat kan niet, want dan zou heel die Kamer escaleren. Dat gaat niet, want... Maar stel nou, dat het wel kan, hè? Dat kan wel, maar dan moeten we naar het systeem van de Sovjet-Unie toentertijd. Het klein partijbureau, politbureau, dan krijg je dat soort praktijken. Dat gaat helemaal niet. Het is afschaffen van democratie. Mag ik mijn vraag even uitpraten en dan kunt u reageren? Politici die uit hun partij willen stappen moeten 2 maanden opzegtermijn krijgen. U zegt, nou dat kan niet, want de wet is daar niet naar. Ja, dat kan wel binnen die partij. Ik wil heel even uitpraten. De wet is daar niet naar, maar de vraag is, stel dat de wet er wel naar zou zijn. Bent u dan voor dat dat zou kunnen of dat dat zou moeten? Nee, maar u stelt deze vraag met het oogmerk op wat er op dit moment in die Kamer gebeurt. En dat heeft niets met elkaar te maken. Maar wat u in feite zegt, is dat iemand lid van zijn partij moet blijven. Ja, volgens mij is er zelfs een opzegtermijn als je bij een partij weg wil. Nou, dat opzegtermijn is er dus niet, meneer. En de vraag is dus, vindt u dat... Ja, binnen de Kamer niet. Maar als je in de Kamer zit, heeft in feite niks meer met die partij te maken, volgens het burgerlijk wetboek, zodra je daar eenmaal in zit. Meneer Kaverlee, ik ben heel erg benieuwd wat u vindt. Dus ik ben niet heel erg benieuwd naar hoe de wet in elkaar zit, dat weten we. Maar ik ben benieuwd wat u persoonlijk vindt. Onzin. Kan niet. Ik ben het wel met uw gevoel eens, hoor. Ik ben waar uw gedachte vandaan komt, ben ik helemaal mee eens. In die zin, als je het voor elkaar zou krijgen dat iemand 2 maanden zijn kop houdt, ja, op het moment dat hij uitstapt, nou, geweldig. Het duurde 2 minuten. Is goed. Het duurde 2 minuten, maar ik heb antwoord op een vraag. Dank u wel, meneer. Graag gedaan. Een fijne dag nog. Ja, we zijn bezig met de stelling. Politici die uit hun partij willen stappen moeten 2 maanden opzegtermijn krijgen. We weten dat dat nu niet zo is. En dat het bij wet niet waar is. Of dat het niet gebeurt bij wet. Of niet kan bij wet. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij daar persoonlijk over denkt. Dus wat is je mening over de stelling? Bel vooral naar 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1 app. Theo, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, wat vind jij van de stelling? Ik ben het oneens met de stelling. Oké, en waarom? Punt 1 is dat je dus, als je gekozen bent om in een partij te gaan zitten, dus in de Tweede Kamer, ja? Dan ben je en blijf je dus lid van die partij. Ja. Dus in wezen leen je eigenlijk die zetel. Daar komt het ergens op neer. Ben je niet eens met de partij, dan ga je met de voorzitter, met het bestuur, ga je erover praten. En lukt het dan nog niet dat je het eens bent met zijn voorstel, want daar gaat het dan eigenlijk om, dan stap je eruit. En dan heb je geen enkele recht meer. Maar dat is nu niet zo, hè? Want je kan uit die partij stappen, maar je kunt gewoon op je zetel blijven zitten. Letterlijk. Ja, nee, ja, maar dat kan dan niet. U vindt dat dat niet moet kunnen? Ik persoonlijk tenminste. Ja, precies. Oké, u vindt dat dat niet moet kunnen. Dus als je uit die partij stapt, dan stap je ook uit de Tweede Kamer. Precies. Oké. Ja. En moet en dan laat je de zetel, die laat je daar waar die is. Ja, precies. En moet dus bij de partij, want je kiest in wezen voor die partij. Ja, daar hebben we vorige week ook een stelling over gehad, inderdaad. Van een zetel is partijgebonden. Daar waren de meningen over verdeeld. En u zegt, nou, een zetel is partijgebonden. Dus uit de partij betekent ook uit de Tweede Kamer. Dat is nu niet zo. Vindt u dat mensen een opzegtermijn moeten hebben verplicht van 2 maanden bijvoorbeeld, voordat ze überhaupt uit hun partij moeten kunnen stappen? Die mogelijkheid die moet dan aanwezig kunnen zijn. Die zou dan gemaakt moeten kunnen worden dus. Mm-hmm. Want zoals u zelf zegt, is die nog niet aanwezig. Maar het zou misschien beter kunnen zijn dat het wel is. Dus dat ze dan inderdaad een bepaalde tijd hebben. Dus of dat 2 maanden is of 1 maand, dat doet dan even niet toe. Maar dat het dan bedenktijd is. En in overleg dus met het bestuur van de partij en vooral ook het bestuur van de Tweede Kamer, dat je dan gaat kijken dus van zijn er manieren dus om je alsnog in de Tweede Kamer te houden. Ja. Maar lukt dat niet? Ja, sorry, dan moet je gewoon opstappen. Duidelijk. Dank u wel voor uw belletje. Graag gedaan. Yes, fijne dag nog. Ja, we zijn bezig met de stelling. Politici die uit hun partij willen stappen moeten een 2 maanden opzegtermijn krijgen. Je kunt daarover bellen, maar je mag ook een appje sturen via de Radio 1-app, zoals Jan Versteeg heeft gedaan. Hij zegt, waarom niet opstappen en de zetel opgeven aan de partij? Rolanda Kikkert die zegt, ja, ik ben het eens met de stelling, maar er moet ook een soort van beoordelingsgesprek plaatsvinden. In deze gesprekken worden mensen beoordeeld op hoe ze zich uiten in de samenleving en de Kamer. Ik bedoel, iedereen heeft het recht op vrije meningsuiting, maar kan dat met respect doen. Als je ziet hoe respectloos mensen in de Kamer met elkaar en de samenleving omgaan. Corona vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Het manipuleren van coronaprotocollen in de Kamer. Vervelend taalgebruik in de Kamer. Volksvertegenwoordigers zijn vereist aantal capaciteiten, zoals respect. Dank voor je appje. Maarten die zegt, prima plan. Het zou eens tijd worden dat deze zetelrovers wat langer gaan nadenken voordat ze zich gaan afsplitsen. Misschien komen ze dan wel tot een inzicht dat ze beter bij hun eigen partij kunnen blijven. Nou, ik ben nog steeds heel erg benieuwd hoe jij denkt over de stelling. Bel naar 0800-1121 om jouw mening te laten horen of stuur even een appje. Just a two. Je kent Her Your Love Word hier bij Radio 1. En je luistert naar Gaan, waarbij je tot 6 uur kan meepraten over het nieuws. En dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Straks gaan we het hebben over het Songfestival, maar eerst zijn we nog even bezig met de stelling: politici die uit hun partij willen stappen moeten 2 maanden opzegtermijn krijgen. Wat vind jij daarvan, Erik? Goedemorgen. Hele goedemorgen, Ruinak. Goedemorgen. Ik ben het voor het grootste deel eens met wat meneer Theo daar straks zei. Ja. En ik geef daarin dat mensen schuren al tenminste 2 maanden. Als je naar de chaos van de laatste jaren kijkt, dan hebben ze al lang 2 maanden ruzie gehad. En het is de kruik die de water gaat tot die breekt. Dus daarmee bedoel ik, die 2 maanden zit al in die schurende ruzie die meestal achter de coulissen plaatsvindt. Ik heb een ander idee als je toch denkt aan aanpassing van de wetgeving. Ja, vertel. Dan zou het zijn, en dan denk ik aan meneer Omtzigt als voorbeeld, op het moment dat een Kamerlid meer dan de kiesdrempel aan persoonlijke stemmen heeft, heeft hij het recht om op te stappen. Alle anderen hebben dat verkregen omdat de partij die verkiezing heeft gewonnen. Ja. Ja, dus enerzijds, ik ben het er helemaal mee eens, alleen die opzegtermijn zit voor mij in de schurende ruzie die, of je nou naar mevrouw De Haan kijkt of naar anderen, dat is altijd al geweest. De eerste afsplitsing van Forum voor Democratie heeft ook maanden ruzie. Maar vindt u dat op het moment dat de eerste scheurtjes, dat de partij de eerste scheurtjes begint te vertonen, dat mensen dat even aan iemand moeten melden, zodat er wellicht nog bemiddeling mogelijk is? Nou, die scheurtjes die zitten met de fractievoorzitter en de partij en het bestuur. Ja, precies. Maar die twee maanden gedachte, die lijkt mij uitstekend. Alleen ik voeg eraan toe, die ruzie is al lang gaande geweest. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel meer van op het moment dat de eerste scheurtje zichtbaar wordt, dus inderdaad binnen de partij. Vindt u dan dat mensen binnen de partij dat moeten melden, zodat bijvoorbeeld een onafhankelijk iemand binnen de Tweede Kamer of binnen de Den Haag zou kunnen bemiddelen eventueel? Ik denk dat het, ja, voor mij is het een kwestie van de partij zelf en niet een algemeen bemiddelingsbureau. Het is al ingewikkeld genoeg. Dat mijn stelling is, iemand die persoonlijk meer dan de kiesdrempel aan voorkeurstemmen heeft gehad, dat is de enige, als je toch aan wetswijziging denkt, die eventueel het recht heeft om na overleg uit de partij te stappen en zelf verder door te gaan. Al die anderen hebben hun kamerlidmaatschap verworven door de partij waarbij ze zich hebben aangesloten. En daar zou je, als je aan verandering denkt, geen enkel recht aan kunnen ontlenen. En dan krijg je dat je moet opstappen en dat de partij daar een nieuw persoon voor invult. Ja, dus u zegt er moet een onderscheid moeten komen tussen partijleden of kamerleden die zijn gekozen door voorkeurstemmen en kamerleden die zijn gekozen door midden van de partij. Precies. En zo kun je dus bijvoorbeeld, en het prachtigste voorbeeld is meneer Omtzigt, die 5 keer de kiesdrempel als persoonlijke voorkeur heeft verworven. Mm-hmm. En niet als partijleider, maar als Kamerlid. Dat is ook de maagpijn van de CDA op dit moment. Ja, duidelijk. Dank u wel voor uw belletje. Alsjeblieft, een mooie dag. Hetzelfde, dank u wel. Ja, we zijn bezig met de stelling: politici die uit hun partij willen stappen moeten 2 maanden opzegtermijn krijgen. Je kunt bellen, maar je kunt ook een appje sturen, zoals is gedaan door, ik hoop dat ik het goed uitspreek, All Night Merlon, dat schijnt de naam te zijn. Zij appt of hij appt met nee, oneens. Als jij knallende ruzie krijgt met jouw baas, hou je het ook geen 2 maanden uit. Waar ik wel voorstander van ben, is dat nadat een politicus uit zijn/haar partij is gestapt, deze persoon 2 maanden bedenktijd krijgt voor hij of zij weer een partij opricht. Dit om rustig de juiste mensen te kunnen verzamelen en LPF-toestanden te voorkomen. Elmat die zegt, onzin, je bent een gekozen volksvertegenwoordiger. Je bent naar jouw kiezers verantwoordelijk voor een goede invulling van jouw zetel. Als een partij waarvoor je zit een onverantwoordelijke koers vaart, moet je daarvan afstand kunnen nemen. Duidelijk, we hebben dus het afgelopen, 3 kwartier gesproken over de stelling: politici die uit hun partij willen stappen moeten 2 maanden opzegtermijn krijgen. En het wordt tijd voor de volgende stelling. Gaan met Ronald Kadari. Ja, want het Songfestival komt steeds dichterbij. En daar is iedere liefhebber blij mee. Gelukkig kan er ondanks corona toch publiek komen naar de finales. Het is namelijk een Fieldlab evenement geworden. En dat betekent dat er per show 3.500 mensen aanwezig mogen zijn, mits je een negatieve test kan overleggen. Ze moeten op een stoel zitten, de aanwezigen, en een mondkapje dragen als ze gaan lopen. En iedereen is welkom, zou je zeggen, behalve als je in een risicogroep zit. En dat betekent dus niet alleen als je een 70-plusser bent, maar ook mensen met overgewicht en mensen met een kwetsbare gezondheid worden buitengesloten. En deze uitsluiting leidt tot veel onbegrip in de maatschappij. Oud-deelnemer Ronnie Tobin is 76 jaar en mag als Songfestival-corrivé ook niet langskomen. Aan Omroep Gelderland laat hij weten waarom hij teleurgesteld is. Ik ben niet boos, ik ben teleurgesteld. Denk je, het Songfestival is altijd een saamhorigheid van de Nederlandse artiesten. Dus een soort Songfestival-familie. En het is altijd heerlijk om elkaar weer te zien. En net wat je zei, verleden jaar werden we allemaal uitgenodigd. En nu dit jaar ben ik gebeld door Getty Kaspers en verteld dat het niet doorging. En toen kreeg ik een brief van het Songfestival-comité van dat 70-plussers niet welkom waren, dat het niet door kon gaan voor ons. En dat wij een verrassingspakket krijgen thuis gestuurd. Ja, en niet alleen mensen die boven de 70 zijn, maar ook mensen met overgewicht zijn niet welkom. BBB-leider Caroline van der Plas uit de Tweede Kamer was ook niet blij met deze regeling. Zij heeft haar kaartje weggedaan uit solidariteit voor mensen met meer gewicht. Je hoort haar hierover bij RTL Boulevard. Ik zeg ja, weet je, mijn BMI is te hoog, dus ik moet deze uitnodiging afslaan. Maar punt 2, ik heb gewoon principiële bezwaren tegen het uitsluiten van groepen mensen. En ook om die reden sla ik de uitnodiging af. Het is ontzettend discriminatie. Ik vind het gewoon heel belachelijk en echt heel raar. En ook van onze overheid. Ik ga daar ook zeker aandacht voor vragen in de Tweede Kamer. Jan Paternotte van D66 vertelt aan de Telegraaf dat het in het begin van de evenementen best logisch was dat risicogroepen werden uitgesloten. Maar volgens hem mag het nu wel anders gaan. Die field labs zijn heel vroeg begonnen toen dat best logisch was. Maar inmiddels die 70-plussers, ook mensen met een hoog BMI, die zijn voor een heel groot deel gevaccineerd. Dus ja, de Bill van Dijks, de Willeke Albertis van deze wereld, als die zo'n zaal binnengaan, dan lopen ze minder risico dan andere mensen. Dus ik snap wel dat ze denken, waarom mag ik er nou niet in? Ja, er werd ook opgeroepen om dan maar helemaal geen publiek bij het Songfestival toe te laten. Maar dat laat Hugo de Jonge niet gebeuren. Hij vindt het niet reëel om het field lab evenement helemaal af te blazen. Hij zegt hierover, omdat we hiervan kunnen leren hoe een groot meerdaags evenement kan georganiseerd worden, terwijl de besmettingsgraad buiten nog relatief hoog is. Dus hij zegt eigenlijk, we moeten deze kans pakken om te kunnen testen. Dus hij vindt het oké dat de risicogroepen nog steeds worden buitengesloten. En nu ben ik heel erg benieuwd wat jij vindt. Vind jij het logisch dat risicogroepen niet naar het Songfestival mogen? Of zie jij dit als discriminatie? Laat weten hierover, hoe je hierover denkt aan de hand van de volgende stelling. Risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. Bel naar 0800-1121 of stuur even een appje. Cause since I come home, well, my body. across the border. Ja, je hoorde Amy Winehouse met Valerie hier bij Radio 1. En goedemorgen, je luistert naar Gaan, waarbij je tot 6 uur kan meepraten over het nieuws. En dat kan via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1-app. We hebben het over de stelling risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. Het Songfestival is dit jaar uitgeroepen tot een fieldlab evenement. En dat betekent dat er wel publiek bij kan zijn. Maar heb je overgewicht of ben je boven de 70 of heb je een kwetsbare gezondheid, dan mag je niet naar het Songfestival. Is dat discriminatie of niet? Wat vind jij? Bellen kan dus naar 0800-1121, zoals Fred heeft gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. It's coming. Fred, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Ronak, goedemorgen. Nou spreek ik eindelijk uw naam goed uit. In één keer. Het is een goede dag. Ja, it's the first time. De dinges. Luister eens, er is geen land ter wereld, en er zullen wel meer bamen, waar zo gediscrimineerd wordt over hoe je eruit ziet, wat je bent, wat je functie houdt. Ik vind het schandalig dat ze dat mensen onthouden die boven de 70 zijn. Of misschien iets mankeren waar ze niks aan kunnen doen. Ik vind het schandalig. Wie heeft dat idee bedacht? Nou, die moet een schop onder zijn kont hebben en nooit meer aan de bak komen. Vind ik tenminste. Laat het feest. Het is een evenement wat misschien eens om de zoveel tijd in Nederland. Nou ja, mijn mond valt open. Echt, ik maak je me de woest om. Wat denken ze eigenlijk wel in dit kleine landje? Dat ze het maar even naar goed dunken kunnen beslissen. Nee hoor, laat alle mensen, maar van mijn part loopt Rotterdam helemaal vol. Met alle mensen, dat ze weer gaan niet kennen. Laat die mensen lekker genieten van de mooie muziek en de toen ben er nog. Ja, zeker. Ik luister. Ja, nee, want ik zag niks gelicht op mijn display. Kort en goed, discriminatie mag niet volgens de grondwet. En ik vind gewoon, dit moet gewoon voor iedereen toegankelijk zijn. Punt. Duidelijk betoog. Wat ik me wel afvraag, we zitten in een pandemie, dus alles is net even anders dan we gewend zijn en dan we willen. De reden om die mensen buiten te sluiten is omdat zij toch extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus ook. Wat vindt u daarvan? Die corona of wat het ook is bijna voorbij, hoor. Als het beter weer wordt, dan gaat die virus vanzelf kapot. Of ze moeten zeer hoog frequentie uitzenden, dan gaan ze barsten ze ook uit elkaar. Het is net een bolletje met puntjes eraan. Dus ik heb toevallig een speelballetje in mijn mond. Die lijkt precies op die virus. Nee, ik vind gewoon alles een beetje overschat en overdreven. Potverdorie. En als mensen ingeënt zijn, dan hebben ze weerstand. Ik heb zelf een zeer hoge weerstand. Anders zou ik het al lang moeten hebben. Laat ik het even afkloppen. En ik bedoel maar zo, iedereen moet toegankelijk kunnen zijn naar het festival. Het is een feestelijk gebeuren. Rotterdam is er blij mee. Ja, Rotterdam staat toch al op de wereldkaart. Maar volgens artikel 1 van de grondwet mag niemand gediscrimineerd worden. Nee, dat zei je net ook al. Maar meneer, stel dat, hè? Stel dat dus bepaalde mensen die dus extra kwetsbaar zijn, volgens meneer De Jonge, niet naar dat Songfestival mogen vanwege dat virus. Zegt u dan, nou, dan niemand, dus alles of niets? Nou, ik geloof die hele meneer De Jonge niet, want als hij op tv staat, hij zijn ogen afwendt, dan staat hij te liegen. Maar dat is zijn collega Rutte ook, die zou vierkant te liegen. En ik bedoel het zo, de zaak wordt zo ver opgeblazen. Nou ja, ik bedoel, ik heb geen woorden voor. En dat moet ons toekomstige volksvertegenwoordiger. Ja, dag. Ik ga u even onderbreken. Het dwaalt een heel klein beetje af. Ik heb ook nog steeds geen antwoord op mijn vraag eigenlijk. Er worden groepen uitgesteld. Vindt u dan buitengesloten? Vindt u dat als die mensen worden buitengesloten, dat niemand dan maar gaan? Dus echt van, of we gaan allemaal en we mogen allemaal naar dat Songfestival, of niemand. Er is een spreekwoord, zegt samen uit, samen thuis. Ja, maar wat is het antwoord op mijn vraag? De vraag is dus of allemaal toegankelijk, ja, of al helemaal, dan gaat het feest helemaal niet door. Dan gaan ze maar jodelen op het podium, maar dan komt er geen mens kijken. Laat staan een muis of een hond. Bent u zelf een Songfestival-fan? Ja, Songfestival, daar heb ik het over. Nee, bent u fan van het Songfestival? Ik heb ooit in het begin, ja, die cd's, hebben ze honderden cd's gejat van mij. Maar dat was de eerste uitvoering met al die liederen in het Songfestival. In het begin uit de jaren 50 al. Oké. Okay. Dus ik bedoel, maar ik wens de optreden veel succes. Toi, toi, toi, zou we altijd zeggen in de artiestenwereld. En ik ben mezelf filmacteur, maar ja, dat buiten die BD. Ik zit op een film te wachten. Ik wens jou een fijne vrijdag, Fred. Hetzelfde, een heel fijn weekend. En kop op, zet hem op, duim omhoog en we gaan er tegenaan. We gaan ervoor, dankjewel. Goed weekend alvast. Hetzelfde. Dankjewel, hoi. Ja, je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling: risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. De reden dat we deze stelling hebben aangehaald is omdat als je 70-plusser bent, een kwetsbare gezondheid hebt of overgewicht hebt, dat je dan niet naar het Songfestival mag. Want je bent simpelweg extra kwetsbaar en we zitten in tijden van een pandemie. Wat vind jij van de stelling? Bel vooral naar 0800-1121 en laat weten of je vindt dat iedereen toegang moet krijgen tot het Songfestival of niet. Adriaan die heeft gebeld. Goedemorgen. Dag Ronald. Hoi, vertel. Nou ja, jij vraagt sowieso naar de persoonlijke mening. Nou, prima. Ik heb over alles een mening. I know. Altijd al. Ook al heb ik een foute mening, dan heb ik tenminste een mening. Dus zwart-wit, ben je het eens of ben je het oneens met de stelling? Dan ben ik het als liberaal mens wel oneens met de stelling. Dan denk ik, ik ga toch nog weer uit, toch nog wel een beetje van het eigen verstand van de mens. Mm-hmm. En niet beleerd worden constant. En dan bijvoorbeeld mij trekt het al helemaal niet. Maar ik ga daar niet naartoe. En als ik denk dat ik een risicogroep ben met mijn 66 jaar, met misschien ook een paar kilo overgewicht, nou dan blijf ik daar gewoon weg. Maar ik vind, er is iets heel gevaarlijks aan de hand, wat mijn gevoel zegt. En dat is, dit is een glijdende schaal en naar beneden. Verkeerde kant op. Waarom? Als dit geaccepteerd wordt, ook door ons als samenleving, en wij accepteren dit. En diegenen die dit bedacht hebben, ik snap het wel. Aan de ene kant wil je misschien aan die mensen beschermen, omdat je er dus van uitgaat dat ze zelf niet na kunnen denken. Maar als dit geaccepteerd wordt, Ronak, dan kun je het helemaal doortrekken. Dan kun je ook iemand die over de 70 is verbieden met zijn kleinkinderen van mijn partij ergens naartoe te gaan. Naar een walibi of noem het maar op. En mm-hmm. Je kan ook die groep verbieden om in het vliegtuig te stappen. Ja. En daarom, en dat zit er. Ja, ik weet niet of ze zover door. Ja, ik heb echt een moeite in het vertrouwen van de goedheid van de mens. Dus dat heb ik niet, eerlijk gezegd. Dus ik denk, hier zit meer achter. Want Dat begint altijd heel onschuldig zogenaamd, ook heel snikkie, ook met rijbewijzen. Mag iemand van zoveel nog rijden? Mijn schoonvader die 95 is, die rijdt misschien wel beter dan iemand van 25. Dus, want die man is dan nooit ziek geweest, die is topfit, heeft geen bril nodig, et cetera. Maar dat zijn ook weer uitzonderingen, dat begrijp ik wel. Ja. Maar ik vind de glijdende schaal, ik vind het echt gevaarlijk. Maar wat vind je zo gevaarlijk aan? Ben je bang dat er steeds meer invloed op uitgeoefend op hoe wij onze levens gaan leiden? Juist. Ja. Juist. En wat? Juist. Ja. En dat strookt niet met mijn liberale gedachten. Ik stoor mij niet aan jou. Wat jij gelooft of niet gelooft, hoe dik of dun jij bent, et cetera, et cetera. Zoek het lekker uit. Maar ja. Ik ben nou wel iemand, mensen moeten mij ook met rust laten. En vind jij dan, want er is heel duidelijk gezegd door Hugo de Jonge, ja, het is juist goed dat we toch doorgaan met het evenement en deze groepen uitsluiten, zodat we toch kunnen testen. Ja. Vind jij dan dat we dat hele evenement maar zonder bezoekers moeten door laten gaan, omdat we anders mensen uitsluiten? Nou, nee, ik vind dat wij als samenleving toch, en daar hebben jullie dan gelukkig een soort monopoliepositie als jullie bedoel ik de media. Mm-hmm. Je kunt het podium en wij moeten onze samenleving roeren dat we zeggen nee. Want ik geef nou een heel duidelijk voorbeeld. Dan zou meneer de Jonge, die kan er wel naartoe, want die sport en die is fit. En dat zie je ook hoe die erbij staat. Kuifje, ik noem hem Kuifje. Of Schoenenman. Maar dat maakt niet uit. Dat hoop ik dat hij dat... Dat kan hij wel tegen. Maar dan is een collega, meneer Bruls, uit Nijmegen. Daar zegt hij dan tegen, jij mag niet mee. Want dat is... snap je? En ja... Maar wat is je punt dan? Dat moeilijk, maar... Ja. Wat mijn punt is... Ja? Dat je dus geen groepen moet gaan uitsluiten. Ik vind dat eng. Ja. Maar nogmaals de vraag, vind je dan dat we niemand mag gaan of vind je dat iedereen moet gaan? Oh ja, zwart-wit gezien, iedereen moet gaan. En dan als je dan allemaal gevaccineerd... Ik ben 3 keer gevaccineerd, dat gaat in de toekomst gewoon gebeuren. Ik moet nog 1 keer gevaccineerd worden, dan ben ik 2 keer met Astra en 2 keer met Pfizer. Ik ben 2 keer in Duitsland gevaccineerd en ik ben nou 1 keer in Nederland gevaccineerd, 24 maart. En nou de derde keer, 9 juni, met de tweede keer met Astra, maar waarom, 9 juni. Maar waarom laat je je 2 keer vaccineren? Wat zeg je? En waarom laat je je 2 keer vaccineren? Omdat ik 2 januari en 23 januari al gevaccineerd ben in Duitsland. Omdat dat hier in Nederland toen nog niet kon. En ik ben zakelijk. Ik reis meer zakelijk door de wereld dan voor mijn plezier. Nee, dat snap ik. Maar waarom laat je 2 keer vaccineren? Ik bedoel, logistiek gezien snap ik wel hoe het gaat als je in 2 landen werkt. Maar waarom laat je 2 keer vaccineren? Nou, omdat het niet eens zeker is dat... Kijk, de Engelsen die beginnen daar met kerst al mee voor de 3e vaccinatie. Ik denk gewoon, heb ik ook laatst nog gezegd, griep was er 300 jaar geleden niet. En dat is er nu wel, gaat nooit meer weg. En dit corona gaat ook nooit meer weg. En dan heb je ook de keuze of je elk jaar een corona-vaccin haalt, ja of nee. Net zoals met de griepspuit. Nou, ik heb hem gewoon... Ik laat me gewoon dubbel vaccineren. Nee, maar ik snap dat je elk jaar die spuit haalt. Maar ik ben oprecht benieuwd. Jij hebt je 2 keer laten vaccineren. Terwijl je laat je 1 keer vaccineren en dan volgend jaar zou je nog een keer moeten. Maar jij hebt gewoon... Wil je het echt weten, Ronald? Ja, anders vroeg ik het niet. Omdat onze overheid zo bekrompen is dat ze mijn vaccinatiebewijs van Duitsland in Nederland niet accepteren. Oké. Ik weet zo. Ja. En toen dacht je, ik doe het in Nederland nog een keertje. Want er zijn vaccins te veel. Ja. Kijk, ik dacht juist, ik denk, nou, ik haal hem dan in Duitsland met Pfizer, 2 januari en 23 januari. En dan stel ik mijn vaccin in Nederland beschikbaar voor iemand anders. Ja. Zo dacht ik toen. En dan kom ik, kijk, ik heb mensen in de politiek zitten. Ik leef in een wereld waar de meesten niet in leven, qua mensen. Mm-hmm. En dan ga ik daar, mijn dochter is zelfs jurist, en dan ga ik... Ja, en dan ga je dus bij officiële instantie via de RIVM. Nee, dat wat jij in het buitenland, dat accepteren wij hier niet. Nou, oké, ik maak er toch een punt van. Wat kan mij nou schelen? Ik moet je ook bekennen, ik heb met Pfizer... Ik hoorde trouwens van de week op de radio nog weer... dat de ene keer met dat middel, de andere keer met dat middel... dan kun je weer extra bijverschijnselen krijgen. Nou, dat wist ik al lang. Oké. Nou, dankjewel voor je tijd, lieve Adrien. Dank voor je belletje en je mening. Graag. Rauna, graag gedaan. Fijn weekend voor straks. Hetzelfde. Doei, doei. Goed weekend alvast. Doei. Ja, we zijn dus bezig met de stelling over het Songfestival. Moeten risicogroepen toegang krijgen tot het Songfestival? Jij kan erover meepraten. Dat kan via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1 app. Je kunt dus ook een audio-appje sturen en dat heeft John gedaan. Hey, goedemorgen. Ik wou even reageren op de stelling. Ik vind het echt pure discriminatie van de overheid. Alle ouderen zijn gevaccineerd, alle kwetsbaren zijn bijna gevaccineerd. En dan gaan ze mensen uitsluiten. Nou, uitsluiten dat mag sowieso niet. Maar je hoeft ook geen aangifte te doen, want deze regering heeft al lang de rechters geïnstrueerd om het af te wijzen. Nee, dit is echt machtspolitiek. En hier was ik al bang voor dat het zou gaan gebeuren. En dat wordt steeds erger. En ik hoop dus echt dat er een hele grote demonstratie komt met het Songfestival van alle mensen die uitgesloten zijn. Dit is echt verschrikkelijk. Dit gaat niet de goede kant op. Groetjes, John. Dankjewel voor je appje, John. Ja, jij kan dus ook meepraten over de stelling: risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. De reden dat we het hierover hebben is omdat het Songfestival in mei een Field Lab evenement is. En dat betekent dat het een testevenement is vanwege corona. Heb je overgewicht, ben je 70-plusser of heb je een kwetsbare gezondheid, dan ben je niet welkom op het evenement. Nou, daar vinden mensen nogal wat van. En ik ben ook heel erg benieuwd wat jij daarvan vindt. Vind jij dat iedereen toegang moet krijgen tot het Songfestival of niet? Laat het vooral weten via 0800-1121 of stuur me even een appje of een audio-appje zoals John heeft gedaan. René die heeft een gewoon appje gestuurd en die zegt: hartstikke eens met de stelling, eigen verantwoording gaat voor op betutteling. En Dinan Broekhuis die zegt: ja, het is discriminatie, maar volgens mij wel terechte discriminatie. Men wil geen onnodige risico's binnenhalen. Discriminatie is verboden bij gelijke gevallen. En bij de publieksamenstelling is er, lijkt mij, juist geen sprake van gelijke gevallen. Ja, zo kun je er dus ook over denken. Veronique die zegt: voor Field Lab evenementen hebben ze gewoon regels opgesteld. Als dit een Field Lab evenement is, dan gelden deze regels. Het heeft niks met discriminatie te maken. Het probleem is alleen dat het Songfestival veranderen in een Field Lab niet handig is. Dus eigenlijk zouden ze gewoon niemand toegang moeten bieden. Dit veroorzaakt onrust en onvrede en mensen buitensluiten is nooit goed te praten. Daar valt ook wat voor te zeggen. Ik ben dus heel erg benieuwd hoe jij denkt over de stelling. Bel naar 0800-1121 of stuur even een appje via Radio 1 app. En dan praten we er straks na het nieuws over. Mocht je nou denken, ik wacht met bellen, want ik wil meedoen met de onderwerp-estafette. Die doen we niet meer elke vrijdag, maar die doen we slechts de laatste vrijdag van de maand. Dus op 28 mei is het weer tijd voor een onderwerp-estafette. Maar nu kun je dus meepraten over de stelling: risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1 app. NPO Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Israëlische leger en militante Palestijnen hebben over en weer opnieuw aanvallen uitgevoerd. Israël bestookte doelen in de Gazastrook met luchtaanvallen en artillerievuur. Vanuit de Gazastrook werden raketten afgevuurd op Israël. 5 kwamen er terecht in Ashkelon, waar 2 mensen gewond raakten, van wie 1 ernstig. Het geweld van deze week heeft tot nu toe aan 7 Israëliërs het leven gekost. Volgens Hamas zijn in de Gazastrook 109 doden gevallen, onder wie 27 kinderen en jongeren. Berichten over een Israëlisch grondoffensief in de Gazastrook van eerder vannacht bleken niet te kloppen. Amerikanen die volledig zijn gevaccineerd tegen corona hoeven in de meeste gevallen geen afstand meer te houden en geen mondkapje te dragen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het CDC, het Amerikaanse RIVM. Alleen in drukke binnenruimtes is een mondkapje na vaccinatie nog wel verplicht. Het gaat dan om bijvoorbeeld bussen, vliegtuigen en ziekenhuizen. Dankzij de intensieve vaccinatiecampagne zijn 117 miljoen Amerikanen nu volledig gevaccineerd. In het coronabeleid moet meer aandacht komen voor ventilatie, schrijven 39 wetenschappers in het blad Science. Dat is volgens hen nodig om besmetting via zwevende druppeltjes in de lucht tegen te gaan. Ze zeggen dat het RIVM op dit punt achterloopt. De Wereldgezondheidsorganisatie wees vorige maand ook al op het belang van goede ventilatie. De politie heeft in Deventer een einde gemaakt aan een feest op de IJsselkade. Daar vierden mensen een dag na de promotie van Go Ahead Eagles opnieuw feest. Er zouden zo'n 250 mensen aanwezig zijn geweest. De gemeente Deventer zei dat het er te druk was en riep mensen op weg te gaan. Agenten met honden maakten uiteindelijk een einde aan het feest. Het weer, het is wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Minima rond 7 graden. Hier en daar is er kans op mist. Overdag eerst zonnige periode, maar in de middag ontstaan er enkele felle buien. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadari. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 14 mei en je luistert nog steeds naar Gaan. Het is net 5 uur geweest en straks gaan we verder met het onderwerp over het Songfestival. Maar eerst nog even ander nieuws, want vandaag heeft het Haagse Residentieorkest een fieldlabconcert voor 800 man in het Zuiderstrandtheater gegeven. Of geeft het orkest een optreden, moet ik even zeggen. Moest even tot woord zoeken. En verder is er op het Jaarbeursplein in Utrecht vandaag een demonstratie voor de bevrijding van Palestina. En vandaag maakt bondscoach Frank de Boer de voorlopige selectie bekend van het Nederlands elftal. Spannend dus, een spannende dag. Vandaag doen we geen onderwerp-estafette. Dat doen we voortaan alleen nog op de laatste vrijdag van de maand. En deze maand is dat 28 mei. Dus denk jij, nou, ik heb een onderwerp wat echt ter sprake moet komen op Radio 1 bijgaan. Spaar me even op en bel op 28 mei naar 0800-1121. We gaan eerst even door met het onderwerp waar we het net over hadden. Gaan met Raunak Kadari. Ja, want risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. Wat vind jij daarvan? Nu is het zo dat als je naar het Songfestival wil, waar 3.500 bezoekers heen mogen per keer, je een ticket kunt kopen en een negatieve test moet overleggen. Maar ben je te zwaar, ben je een 70-plusser of heb je een zwakke gezondheid, dan ben je niet welkom, omdat het Songfestival een fieldlab-evenement is. Ja, eigenlijk een coronatest-evenement, om het maar even gemakkelijk te zeggen. Vind jij dat risicogroepen toegang moeten krijgen tot het Songfestival? Ik praat er graag met je over door via 0800-1121... of stuur me even een appje via de Radio 1-app. We gaan eerst even horen wat Theo ervan vindt. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, wat vind je van de stelling? Nou ja, ik vind hem eigenlijk wel goed. Want vorige praters die hadden het over betutteling en vrijheid en allemaal op. Ja. Hoe zouden ze dan reageren als ze iedereen zouden toelaten? En uiteindelijk zouden dan die 70-plussers en mensen met overgewicht, noem maar op, die in die risicogroepen horen, die zouden daarna ziek thuis zijn en misschien komen te overlijden. Dan zouden ze natuurlijk daar wel commentaar op hebben. Ja, dus u zegt, het is goed dat deze maatregel wordt genomen, want dan zorgen we ervoor dat mensen niet ziek worden. Dat is eigenlijk een hele goede daad, zegt u. Ja, omdat het is toch ook het hele idee dat die mensen beschermd worden voor zichzelf. En niet voor diegenen die daar wel daar zitten en ingeënt zijn, of misschien een sterke weerstand hebben en waar niks mee kan gebeuren. Want ja, goed, ik ben zelf dus chauffeur, rij internationaal, heb elke dag contact met tussen de 20 en 30 personen in het buitenland die ik dus niet ken. Ken, maar ik bescherm natuurlijk wel, dat mondkapje op, want ik hou natuurlijk afstanden, noem maar op. Maar ik had ook al lang gedacht dat ik ziek zou zijn. Maar het is gelukkig nog niet gebeurd. Het moet natuurlijk afgelopen. Maar ik bedoel, die stelling is in mijn opzicht gewoon om die mensen te beschermen die in die groep vallen. Niet diegenen die sterk zijn en misschien ingeënt zijn. Ja, en ik hoor wat u zegt, en het is ook heel duidelijk hoe u erover denkt. Wat ik me wel ook afvraag is, we zijn een samenleving, hè, waar we met z'n allen moeten leven. Dus ook, om het even heel plat te zeggen, dikke mensen, dunne mensen, zieke mensen, niet zieke mensen. Op het moment dat we evenementen gaan organiseren, louter voor in de volksmond gezonde mensen, dan sluiten we dus ook best wel een grote groep uit. In hoeverre is het dan nog een samenleving? Een samenleving tot alles weer normaal is, moet ik zeggen. Ja, dus u zegt, het is toch bescherming. We beschermen die mensen toch op deze manier. Nou ja, die dus zwakker zijn. Ja, dus... Ik hoorde zelf ook, ik heb zelf ook overgewicht. Mm-hmm. Maar ik heb zoiets van, die mensen worden beschermd. En ik heb natuurlijk wel die mening hebben van, ja, het is discriminatie. Mm-hmm. Dat is prima. Ik wil, iedereen is vrij te denken en te zeggen wat hij wil. Maar in mijn opzicht worden die mensen gewoon beschermd voordat ze ziek worden en eventueel later doodgaan. Ja. Wie wil dat nou? Ik val niet in een kwetsbare groep, dus ik kan hier niet per se direct een mezelf over meepraten. Maar u zegt, ik heb overgewicht, hè? Ja. Kunt u niet voor uzelf bepalen of u wel of niet ziek zou kunnen worden op zo'n evenement? Ik denk wel dat ik ziek zou kunnen worden, ja. Maar ja... ja. Maar kunt u het wat zelf bepalen, zijn, bedoel ik meer? Je altijd beter. Sorry? Nee, ik bedoel meer van, u kunt voor mijzelf heel goed nadenken. Waarom moet dat vanuit hoger hand komen, zo'n beslissing? Omdat ze dan toch achteraf weer gezegd krijgen en zeggen van... waarom heb je die mensen niet uitgesloten? Ik bedoel, als nou alles iedereen binnen zou gaan, mm-hmm. zou kunnen gaan, hè, vrijheid, blijheid. Ja. En die mensen zouden ziek worden. Dan zou er toch weer een hele grote groep opstaan en zeggen... Ja, waarom heb je die niet van tevoren uitgesloten? Want die hadden een grote risico om ziek te worden. Ja, dus u zegt eigenlijk, u kunt het eigenlijk nooit goed doen. In principe niet, nee. Maar ik bedoel, om de dommen onder ons dan te beschermen, zeggen ze... die mensen van een hoger risico, die laten we niet naar binnen om hun zelf te beschermen. Ja, duidelijk. En het is duidelijk hoe u denkt over het toegangsbeleid tot het Songfestival. Misschien een even belangrijke vraag. Bent u fan van het Songfestival? Nou... Fan, ik kijk er wel elk jaar, maar als ik een kaartje zou krijgen, zou ik er niet... dan denk ik dat ik iemand anders daar blij mee zou maken, die daar heel graag naartoe gaat. Nou, gelukkig maar dan zou ik er zelf niet, zelf niet naartoe gaan. Nee. Nou, gelukkig hoeft u zelf geen keuze te maken, want u mag dus niet eens gaan. Maar dank voor uw belletje. Fijn dat u even uw mening wil laten weten. Ja, is goed. Tot yes, een fijne dag nog. Goed weekend. Dank je. Fijne uitzending. Ja, je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling... risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. Wat vind jij daarvan? Je kan daarover mee praten via 0800-1121 via de Radio 1-app. De meneer die net belde, die zei heel duidelijk van... ja, ik heb zelf ook overgewicht en ik vind dat de overheid ons beschermt. Dus hij vindt het een goede maatregel dat onder andere dikke mensen... maar ook kwetsbaarder en ouderen worden behoed... van een eventueel oploop van het coronavirus. Meneer Viering, wat vindt u ervan? Nou, luister eens, mevrouw, het is gewoon zo. Je moet je in laten enten, want dat is een beetje meer beveiligd en zo. Ze zitten maar te zeuren van inentingen. Ik ben ingeënt nou, en ik word dan uitgesloten omdat ik boven de 70 ben. Nou, dat heeft de hele inenten geen zin meer als jij zo gaat beginnen. Want wilt u wel graag naar het Songfestival? Nou, dat laat ik maar buiten beschouwen. Het gaat mij om het zwammenbeleid van de regering. Je moet je in laten enten. Je moet je in laten enten. En ze lopen er maar over te zeuren. En dan laat je je inenten en dan gaan ze zeggen... ja, je wordt uitgesloten. Want nou, moet ik zeggen, is dat geen zwammenbeleid? Hoe oud bent u, meneer? Ik ben 79. En u zegt, de overheid zegt, u moet u inenten. Nou, het wordt vooral aangeraden. Heeft u het gevoel gehad dat u bent gedwongen tot die inenting? Nee. Nee. Ik doe dat voor mezelf ook en ook voor anderen. Oké. Okay. Ja? Ja. Maar dat is toch gewoon zwabberen wat ze weer doen? Als je je laat inenten, hè, dan ben je veel beter beveiligd. Mm-hmm. Nou, en dan heb je je laten en dan word je uitgesloten. En wat vindt omdat je boven de 70 bent. Ja, en vindt dat is u... toch gewoon een beleid van je, gewoon van niks. En vindt u dan dat mensen die ingeënt zijn en gezonde mensen mogen gaan? Of vindt u dat iedereen moet kunnen natuurlijk. Gaan? Ja, natuurlijk. Maar wat heeft het inenten dan voor zin als je uitgesloten wordt? Dat is een goede vraag. Ja, nou, leg het maar aan de regering voor. En op de vraag, bent u Songfestival-fan? Wat is daar op uw antwoord? Ik hoef er ook niet heen, maar ik bedoel maar... het gaat me alleen om het feit van het zwabbelbeleid van deze regering... Ze zijn overal te laat mee. En als het dan zover is, dan moet je, en je hebt het voor elkaar, mag je die niet heen omdat je boven de 70 bent. En het is toch een beleid van 0,0. Voelt u buitengesloten? Ja, natuurlijk. Je wordt toch weer gediscrimineerd? Dat is toch niet normaal meer, denk je? En wat je gaat, wordt toch, iedere keer wordt het er toch zo gezwabberd? Ja. En nu heeft meneer, u heeft het vaccin gehad, zegt u? Ja, ik moet netjes inzetten. Ik heb een inentingsboekje. Ik kom ook overal in de wereld uit. Als ik weg mag. Hè, en dan ga ik dan ook. En dan... Want ik heb ook... Ik heb dat bewijs dus. Hè, dat is dat registratiebewijs. En ik heb een sticker in mijn inentingsboekje. Pfizer twee keer. En de datum. En de stempel. Van de GGD, dus met helemaal compleet. En dan mag je er toch niet heen. En is het ook zo dat nu u ingeënt bent, meneer, dat u dan ook zelf meer de vrijheid neemt om naar drukkere plekken te gaan, bijvoorbeeld, dan voorheen? Nee, ik zit al bijna 2 jaar thuis, mevrouw. Ja, maar nu u ingeënt bent, is er iets veranderd in uw leven? Nou, je voelt je voor jezelf wat veiliger. Mm-hmm. Maar het is toch ook al bewezen, al ben je ingeënt, kun je het nog krijgen. Klopt, zeker waar. Ja? Ja. Nou. Maar alleen het beleid wat ze voeren. Ze lopen maar te zeuren. Ja, de mensen moeten erin laten en dit en dat. En dan doe je dat. En dan word je gewoon uitgesloten. Duidelijk hoe u over denkt. Dank u wel voor uw belletje. Het is gewoon een zwabbelbeleid, deze regering. Dank. Fijne dag nog. Oké. Goeiedag. Ja, meneer Viering die noemt het beleid van de overheid een zwabberbeleid. Hij zegt, ja, dan moet je laten inenten of dat wordt aangeraden. Heb je ingeënt en dan mag je nog steeds niet naar bijvoorbeeld evenementen zoals het Songfestival. Ik ben benieuwd nog steeds hoe jij erover denkt. Risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. Ben jij het ermee eens? Of vind jij dat het goed is dat risicogroepen beschermd worden? Althans, dat is de reden waarom zij niet welkom zijn op het Songfestival. Meneer Frank, wat vindt u daarvan? Hallo, Raunak. Goedemorgen. Goedemorgen. Raunak, ik sluit me bijna helemaal trouwens aan bij... niet de laatste meneer, maar de meneer daarvoor. Ik dacht meneer Theo, hè? Ja, klopt. De vrachtwagenchauffeur, hè? Ja. Ja, ik kan me daar helemaal in vinden. Ik heb hier, ik zal het proberen in een notendop weer te geven. Ik heb hier het vaccinatieschema bij me. Ja. En dat is enigszins uitgelopen, een klein beetje zelfs in de war. Door de organisatie die bijgesteld moet worden, et cetera. Om even een rectificatie, vind ik zelf, aan te brengen op wat de laatste bellen inbracht, vind ik dit. Het is natuurlijk kennis achteraf en uiteindelijk vanuit daaruit voortschrijdend inzicht. Hè? Het was allemaal nieuw, er kwam heel veel op ons af. Het moest op poten gezet worden, in de stijgers gezet worden. Goed, dan kunnen er fouten gemaakt worden qua organisatie en ga maar door. Daar kan ik dus doorheen kijken. Fijn is het niet. Maar natuurlijk, maar het kan gebeuren. Als ik hier het vaccinatieschema heb, ja, dan zou het zo zijn dat half april staat hier, half april, dan staat er de meeste mensen met een hoog gezondheidsrisico en 80-plussers. We zijn inmiddels een maand verder dat deze mensen dus aan de beurt komen. Een familielid van mij met een hoog gezondheidsrisico is afgelopen zondag pas ingeënt, gevaccineerd. Daar is duidelijk bij gezegd, mevrouw, we raden het u aan om minimaal 3 weken te wachten voordat u de maatregelen enigszins loslaat voor uzelf. Ja. Met andere woorden, dan wordt het minder onveilig voor haar. Dus, als ik dan on topic ga, terug naar jouw stelling dus, ja, en de datum van het Eurovisie Songfestival nadert heel snel, dan denk ik inderdaad dat het preventief heel goed is om deze mensen niet te laten gaan. In mijn ogen is er helemaal geen sprake van discriminatie, maar inderdaad wat Theo ook zei, in bescherming nemen tegen. Ja, dus u zegt, door deze maatregel worden mensen met een kwetsbaardere gezondheid beschermd voor het coronavirus eigenlijk? Ja, zo zie ik het. Zoals jij het weergeeft, zo is het denk ik ook. Tenminste, dat vind ik dan, hè? Ja, precies. En dan vraag ik me ook al van, denkt u, hoe vindt u... Want ik heb ook mensen gehoord van die hebben ingebeld vandaag en die zeiden van, ja, ik kan toch zelf hartstikke goed nadenken. Waarom moet de overheid dat voor mij doen? Ja, ik denk dat inderdaad, waar is Theo, ik kom er nog een keer op terug, die zei heel diplomatiek, en dat bedoelt hij zo natuurlijk niet, en ook zeker niet denigrerend, hij zei het heel netjes, de domme onder ons. Dat is natuurlijk niet zo, maar ik denk dat dit virus, deze pandemie, is wereldwijd heel moeilijk grijpbaar geweest. Ja. De meest deskundigen onder ons hebben zich overgebogen en buigen zich daar nog over. Wie zijn wij dan de domme? We zijn niet dom, we hebben er veel te weinig weet van. Met andere woorden, ik denk dat we de besluitvorming hierover moeten overlaten aan hen die daar echt weet van hebben. Zoals een arts, zoals wij vertrouwen hebben in een arts, denk ik dat we in deze vertrouwen moeten hebben in de virologen, epidemiologen, et cetera. Daar hoort het thuis. Met andere woorden, deze mensen hebben, denk ik, kennis van zaken. En als zij dan advies geven, te goeder trouw uiteraard, dan neem je dat lijkt mij ter harte. Ja, en het is onder de risicogroepen die nu worden genoemd, dat zijn mensen met een kwetsbare gezondheid, mensen met overgewicht, maar ook 70-plussers. Ik heb mensen geïnterviewd voor wat anders en er zaten ook wat ouderen bij. En die zeiden op een gegeven moment, ja, maar ik ga bijna dood. Ik wil nu nog alles uit het leven halen. En als ik dan het virus krijg en daardoor 2 jaar eerder doodga, ja prima, dan heb ik in ieder geval wel nog een leuk leven gehad. Want we weten niet hoe lang die pandemie nog gaat duren. Wat vindt u van die stelling? Ja, is een ethische vraag natuurlijk. Ja. Sowieso, hè. Ik vind dit, je moet het afwegen en afzetten, vind ik absoluut, tegen de pandemie die nog heerst. We moeten daar zeer alert op zijn. De vraag die op jou afkomt en die jij hier poneert naar mij toe, ja. Ik kan daar begrip voor opbrengen. Toch blijf ik zeggen dat er gekeken moet worden naar het algemeen belang in deze. Ja, dus kijken naar het grotere geheel. En dan is het in uw opzicht verstandiger om kwetsbare groepen toch nog even niet naar het Songfestival te laten gaan. Ik denk dat het verstandig is en de enige optie. Ja. Frank, ik vind het hartstikke leuk dat je belt. Dank daarvoor. Leuk is ook dat ik net een appje binnenkrijg van Esteban. Die wil ik toch even voorlezen. Hij zegt, hoi NPO-team. De huidige beller legt zijn standpunt altijd heel goed uit. Geweldig om hem te hebben. Complimenten voor hem. Dus die kan je in je zak steken. Oh. Nou, Frank, dat was een compliment voor jou. En toen hing je op. Helaas, ik hoop dat je hem wel hebt gehoord. En anders, dan lees ik hem volgende keer gewoon nog een keer voor. Beller Frank legt zijn standpunt altijd heel goed uit. En daar zijn we heel erg blij mee hier. Jij kan het ook meepraten. Dat kan via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1-app. Thomas Praal die heeft een appje gestuurd. En hij zegt, goedemorgen Raunak, schaf dat hele Songfestival gewoon af. Dan heb je deze discussie niet en het scheelt een hoop geld. Goed weekend, groet Thomas. Ja, dat is ook een optie. Ja, alleen denk ik niet dat dat een iets is wat snel gaat gebeuren, Thomas. Cor die zegt, goedemorgen Raunak. De meeste mensen die in een risicogroep vallen zijn al gevaccineerd. Dus dan zouden we waarschijnlijk ook weinig te testen zijn tijdens een field lab zoals het Songfestival. Groeten Cor. En Arno die zegt, een eerste gedachte is het natuurlijk prima om kwetsbare mensen te beschermen. Dat had het ook om te doen zijn. Omdat het hopelijk tijdelijke maatregelen zijn, zie ik het niet als discriminatie. Wat is de reden dat ingeënte mensen ook niet toegelaten worden eigenlijk? Dat is een belangrijkere vraag. Dat is een goede vraag, Arno. Jij kunt dus ook meepraten over de stelling, risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. Nu is dat dus niet het geval. Dus in mei mogen er mensen toekijken naar het Songfestival. 3.500 mensen mogen in de zaal zitten, mits zij op een stoel blijven zitten. En als ze gaan lopen, moet er een mondkapje op. Maar mensen met overgewicht, 70-plussers en mensen met een zwakke gezondheid zijn helaas niet welkom dit jaar. Risicogroepen moeten ook toegang krijgen tot het Songfestival, is de stelling. Bel naar 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1-app. Nee is nee, je hebt geen kans, welk deel versta je niet? Ik ben alleen maar aan het rennen, kan je dat niet zien? Denk je nou echt dat je dit kan? Ik ben privégebied. Laat me met rust, ik ken je niet. Ik heb je niets gevraagd, waarom verbaast het me niet dat jij tegen me praat? Tijdens de vlucht naar je vrienden zoek je vast weer een sterk verhaal. Nee, het verbaast me niet, heb het zo vaak gezien. Oh, laat het gaan. Probeer het nog een keer, je bent te ver gegaan. Je gaat het zien, ik heb je bloed onder mijn navel staan. Heb je nou niks geleerd, je plek is onderaan. Wat doe je hier? heilig en je denkt maar dat je alles kan. Maar aan het einde van de dag heb ik de overhand. Op straat zo anoniem, maar hier ben jij ineens de man. Je bent niet interessant, ik heb je door, ik ken je plan. Je zegt me zo weinig, al heb je een grote mond. Misschien wordt het tijd dat je... Je zit onder ogen komt. Ik laat je verdwijnen zonder de pijn. Gehecht als een open wond. Hoogste tijd, ik kan je niet meer zien. Dus loop door. Wat doe je hier? Probeer het nog een keer. Je bent te ver gegaan. Je gaat het zien. Ik heb je bloed onder mijn nagels staan. Heb je nou niks geleerd? Je plek is onderaan. Ik ben de koningin hier. Wat doe je hier? Nee is nee, hoorde je hier bij Radio 1 van Bente en Maan. Ik denk een nummer met een belangrijke boodschap. Je luistert naar Gaan en tot 6 uur kan je nog meepraten over het nieuws. En dat kan via 0800-1121 of je stuurt even een appje via de Radio 1-app... of je stuurt een audio-appje. Nou, er zijn dus genoeg mogelijkheden om mee te praten over de stelling. En de stelling is: risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. Dus dikke mensen, mensen met overgewicht dus. Maar ook 70-plussers en mensen met een zwakke gezondheid moeten naar het Songfestival kunnen gaan. Want die zijn nu niet welkom. Jij mag meepraten via 0800-1121. Rondi heeft ook gebeld. Goedemorgen. Ja, ik vind het een beetje een rommeltje hoor. Maar ik bedoel, als dat een songfestival dat gaat doen... dan gaan er meer organisaties zeggen van... jij mag wel en jij mag niet, omdat jij risico hebt. En ik vind dat het heel dat coronavirus is ook pure willekeur. En ja, daar heb ik wel een beetje moeite mee. Ik vind dat er meer een angstcultuur wordt gecreëerd. Ja, en wel, er zijn ook mensen die ingeënt zijn die het alsnog hebben gehad. Zelfs bij... Ja, wij kennen die personen eerlijk gezegd niet, maar wij hebben iemand binnen de islamitische gemeenschap in Den Bosch. Die man is al 2 keer ingeënt en heeft toch corona gehad. Ik vind het een beetje eng allemaal hoor. Ik bedoel, er wordt gewoon een angstcultuur gecreëerd. En ja, ik bedoel, als je dan vorig jaar was een jongen van 16 die was uit het niet ziek geworden. En dan is een mevrouw van 107 die heeft ook overleefd. Ja, ik bedoel, ik vind het allemaal maar een beetje zo-zo. Dus even heel even terug naar wat je begint. Je hebt heel veel gezegd. Jij zegt, ik vind het allemaal een rommeltje worden. Wat is precies volgens jou een rommeltje? Nou, dat hele dat je mensen gaat uitsluiten. Dat je mensen gaat uitsluiten die ziek, die een klein beetje ziek zijn. Ja. Dat snap ik aan één kant wel. Maar ik bedoel, dadelijk zou een werkgever ook kunnen zeggen... nou, jij wil je niet laten... Stel dat de BNNVARA tegen u zegt, nou, u wil zich niet laten vaccineren. Nou, dan wordt u ontslagen. En daar ben ik bang voor dat we dat soort dingen gaan krijgen. Ja, dus u zegt eigenlijk dat die grens steeds verder wordt opgerekt, hè? Dus bedoel, en ook omdat ik het ook een beetje vervelend vind... dat er mensen ingeënt zijn alsnog kunnen krijgen. En dan staat er nog, u, na 2 weken kun je het toch nog krijgen. Dus, bedoel, die vaccinaties, die werken ook maar zoveel, voor zoveel procent. Dus daar ben ik een beetje bang voor... dat je een beetje een tweedeling in de samenleving gaat krijgen. Ja. En ik heb het, ja, dat virus is gewoon een Russisch roulette. De ene sterk en de ene heeft veel weerstand... en de ander heeft gewoon weinig weerstand. Ja, dat weet je per persoon niet. Dan zou je ook rokers moeten uitsluiten aan mensen die regelmatig een borreltje drinken. Ja, maar jij zegt dus eigenlijk van volgens jou maakt het niet uit of je ziek bent, overgewicht hebt of oud bent. Dat virus pakt je toch wel of niet? Ja, het virus is gewoon een soort Russische roulette. De een, je ziet die jongen van vorig jaar die 16 was, die heeft zelfs een coma gelegen. Nou, daar verwacht je natuurlijk niet van. Er zijn mensen die ontzettend sporten en buiten zijn, die krijgen het ook. Dus, het is wel bekend dat mensen met obesitas vaker op de intensive care liggen. En dat die ja, toch wel dat echt... Klopt. Daar zou je wel naar moeten kijken. Betaalde mensen kunnen een gevaar vormen, maar... ja, de een wordt harder gepakt dan de ander. En daar heb ik wel een beetje moeite mee. Ja, en we hadden net meerdere bellers, waaronder Frank en Theo. En die zeiden van ja, de overheid neemt deze maatregel, zodat mensen die ja niet zo goed voor zichzelf kunnen nadenken, toch beschermd worden. Wat vindt u daarvan? Ja, dat snap ik op zich wel. Ik bedoel, je moet ook mensen tegen zichzelf beschermen. Mm-hmm. Maar ik bedoel, ja, er zijn ook mensen die zijn zo eigenwijs. Die zeggen, nou, ik laat me gewoon niet in. Ze zoeken het maar uit. En dan zou je die mensen ook apart moeten zetten. En dat wordt een beetje moeilijker, vind ik. Want er zijn mensen die er persoonlijke reden hebben, omdat ze geen vertrouwen hebben in vaccineren. Ja. En wat moet er volgens u dan gebeuren? Want we willen wel, of tenminste, mensen willen wel naar het Songfestival. Ja. Tegelijkertijd zitten we nog steeds in een coronaperiode waarin niet alles zomaar mag. Welke maatregelen moeten dan genomen worden voordat mensen naar dat Songfestival moeten kunnen gaan? Nou, in ieder geval dat je negatief getest bent en dat je in ieder geval bent ingeënt, dat lijkt mij voldoende. Okay. Je moet ingeënt zijn. Het lijkt me op zich, in dit soort situaties lijkt me beter om te zeggen, nou, we nemen gewoon mensen alleen aan die ingeënt zijn. Ja, dat betekent wel dat we ongeveer, laten we zeggen, iedereen van, even kijken, waar zijn we nu met het vaccinatieschema? Vanaf, nou, wat zou het zeggen, 1972 ongeveer uitsluiten? Als het niet langer is, want we lopen achter. Ja, het wordt er steeds moeilijker om daar een ding. Het wordt zo moeilijk soms aan, maar ik heb het gevoel dat we steeds meer een tweedeling in de samenleving krijgen. Ja. En dan, of ze zouden moeten zijn, nou, we doen geen. Die field labs, dan wordt er ook weer. Ja, die field labs is gebleken dat je niet meer 1,5 meter uit elkaar hoeft te zitten. Dus ja, dan weet je op een gegeven moment als gewoon een normaal lager opgeleid. Of de gemiddelde mens weet op een gegeven moment ook niet meer waar die aan toe is. Ik bedoel, bepaalde parken gaan open, maar je mag wel buiten zijn, maar niet binnen. Ik vind dat het dit jaar meer een rommeltje is als toen we vorig jaar in die eerste lockdown zijn gegaan. Ja. Ik hoor dat je dat vindt inderdaad en dat je dat zegt. Vind je het zelf ook lastig om in deze situatie te leven? Van ja, wat mag nou wel, wat mag nou niet? Waar kan ik wel heen? Hoe moet ik leven eigenlijk? Heb je dat gevoel ook? Ja, het wordt steeds onduidelijker. Ik zie dan niks. Dus ik bedoel, net als bijvoorbeeld bepaalde ruimtes waar zoveel mensen mogen komen. Dat vind ik ook een beetje. Bijvoorbeeld een sportschool die bijvoorbeeld 100 vierkante meter heeft. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar op 1,5 meter moet zitten, maar terwijl je bij bepaalde winkels gewoon zo weer kunt binnenlopen. Dus het is gewoon een beetje een rommeltje aan het worden. En daar heb ik wel moeite mee. Ja, wat vind je het lastigst in deze situatie? Ja, het lijkt wel een beetje pure willekeur of zo. Van waarom mag je in een sportschool maar met 30 man zijn? En bij bijvoorbeeld ik werk dan op een sociale werkplaats, dan mag je ook met zoveel mensen zijn. Daar heb ik wel een beetje moeite mee. Ja. Van het ene kan wel en het andere kan niet. En dat snap ik soms niet meer, hoor. Ja, vooralsnog zijn de sportscholen overigens nog gesloten. Ja, maar. En dan is er weer een pauzeknop. En dat vind ik allemaal een beetje rommelig. En daar heb ik wel een beetje moeite mee, eerlijk gezegd. Ik vond het vorig jaar een beetje overzichtelijker, alles bij elkaar. Ja, wat zou jou helpen? Want jij bent, ik moet eerlijk zeggen, je bent niet de enige die dit zegt. Ik heb dat zelf ook bijvoorbeeld, dat je mag na 8 uur bijvoorbeeld geen alcohol meer kopen. Je moet afstand houden. Soms moet je een mondkapje dragen, soms niet. Ja, trouwens, die mondkapjes, dat is ook een grote puinhoop. Want ik ben afhankelijk van deeltaxi. En dus ik ben visueel beperkt, maar in het openbaar vervoer kun je gewoon een kapje dragen. En bij Fabi's en bij de deeltaxi moet je een medisch mondkapje dragen. Ja. Nou, dat vind ik, die mondkapjes zijn ook een zootje. En zelfs taxichauffeurs weten er niks van. En dan denk je ook, van ik heb eens een keer expres een gewoon papieren mondkapje gedragen. Oh. En toen werd er niks gezegd. Dus ik vind die mondkapjes ook een heel achterlijke. Ja, het is gewoon niet meer duidelijk. Ik bedoel, als jij een gordel moet dragen in een auto, dan krijg je een boete als je die niet draagt. Maar die mondkapjes vind ik ook een idioot gedoe. Ik bedoel, dan moeten ze ook goede mondkapjes maken. Je zegt wel iets heel, heel interessants, of iets heel belangrijks. Is dat er zoveel regels zijn en continu veranderende regels. Ja, dat, en mensen weten soms van elkaar niet hoe het zit. Ja, precies. Dat je eigenlijk gewoon dat het leven al ingewikkeld wordt aan zich. Wat zou jou helpen om het makkelijker te maken? Of het draagzamer te maken? Nou, gewoon duidelijk zeggen. Je gebruikt één soort mondkapje en dat moet gedragen worden. Of dat bijvoorbeeld ook organisaties zeggen, nou, wij Je krijgt van ons een mondkapje, dan weten we ook dat die goed zijn. Want ik bedoel, je hebt mensen die kopen er misschien maar één en die dragen hem iedere dag. En er zijn mensen die er wel heel voorzichtig zijn. Er zijn ook mensen die buiten met zo'n mondkapje lopen. Ja, los ik bedoel, van ik denk dat je gewoon bij bepaalde evenementen gewoon een mondkapje krijgt. En die moet je daarna inleveren om het een beetje controleerbaar te houden. Dat is een beetje een rommeltje aan het worden. En los van het mondkapje, de andere leefregels die waar we ons nu aan moeten houden. Hoe zouden we daar orde in kunnen scheppen volgens jou? Dat vind ik een beetje een moeilijke vraag. Ik bedoel, die anderhalve meter vind ik een beetje een rommeltje. Want mensen kunnen, heel vaak zie je toch mensen buiten bij elkaar zitten. Mm-hmm. En ik denk, ja, en als je buiten bent, ja, wat moet zo'n virus dan doen? En ik heb het gevoel dat het virus gewoon heel willekeurig is. En ja, de ene heeft een betere weerstand dan de andere. En daar schijnt het dan toch ook weer aan te liggen. Oké. Nou, het is duidelijk wat je ervan vindt. Ik denk niet dat iedereen even blij mee is met mijn standpunt. Maar het wordt steeds rommeliger en overzichtelijker. En dat ik ook het gevoel heb dat er met twee maten wordt gemeten. En nu jij zegt van, ik vind het heel lastig dat er een tweedeling komt in de maatschappij. Vind je dan dat we dat Songfestival maar even helemaal zonder publiek moeten doen totdat alles hersteld is? Ik denk dat alles zonder. Ja, ik denk dat dan beter zonder publiek gedaan had kunnen worden. Ah, ik bedoel, de Eredivisie gaat er een keer, dan hebben ze wel zoveel mensen mogen er komen. En nou wordt het ook weer zonder publiek gespeeld. Dus ja, het is gewoon een beetje, ja, het is gewoon een zootje eerlijk gezegd. Duidelijk. Dankjewel voor je belletje en voor je toevoeging, Ron. Ja, oké. Okay. Goedemorgen. Fijne dag nog. Ja, je luistert naar Gaan en we zijn hier tot 6 uur bezig met de stelling risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. Dat is een stelling die we hebben ingebracht omdat als je nu overgewicht hebt, 70-plusser bent of een kwetsbare gezondheid hebt, dan mag je niet naar het Songfestival. Andere mensen die een negatieve coronatest kunnen overleggen, mogen wel naar het Songfestival. Vind jij dat risicogroepen ook toegang moeten krijgen tot dat feest? Je kan erover meepraten via 0800-1121 of je kan een appje sturen. Harry die heeft gebeld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vertel, wat vind je van de stelling? Nou, ik vind het helemaal nergens op slaan. Ik wil beginnen. Ik ben internationaal vrachtwagenchauffeur. Ja. Dus wij ploeteren al straks anderhalf jaar door de corona heen. Wij worden heel Europa doorgestuurd. Ik ken er maar heel weinig die corona hebben gehad. In onze groep, zeg maar, ik vind onze groep persoonlijk, vind ik een hele grote risicogroep. Want wij komen in eigenlijk alle landen van Europa. Ik loop zelf al maanden in het ziekenhuis. Ik moet dan in het ziekenhuis moet ik invullen. Bent u in landen geweest? Of bent u in risicolanden geweest? Dan vraag ik die meneer achter de balie. En dan zeg ik, ik ben internationaal chauffeur. Dus ja, ik kom in Engeland, ik kom in Denemarken, ik kom overal. Ah, zet maar nee neer. Kruis maar gewoon nee aan. Oké, nee. Dus ik wandel ook gewoon het ziekenhuis in. Wat we nu gaan krijgen, als u al die persconferenties op een rij zet en we gaan luisteren wat meneer Rutte en meneer De Jong vertellen, dan is het iedere week een ander verhaal. De regels kloppen niet, het verhaal klopt niet. En wat we nu gaan doen met het Songfestival, ik vind het heel kwalijk en heel gevaarlijk. Wij gaan groepen uitsluiten. En dat is ooit heel lang geleden is dat ook gebeurd. Uh-huh. Toen kreeg een bepaalde groep mensen kreeg ook een plaatje op en een stempel. En we gaan dat weer krijgen, want ze gaan een vaccinatiepaspoort invoeren. Ja, in het ergste geval gaan we straks op vakantie. Gaat de KLM bijvoorbeeld, andere luchtvaartmaatschappij gaat zeggen van jij mag wel mee, jij mag niet mee. U zult maar samenleven of u zult maar getrouwd zijn met iemand die leidt aan een bepaalde ziekte. En er zal maar gezegd worden van dat soort mensen kan niet mee. Dan kan u de rest van uw leven alleen op vakantie. Ja, dus u zegt eigenlijk op het moment dat wij het Songfestival en feest voor 3.500 mensen drie keer, als we daar al mensen gaan buitensluiten, dan is tekenen dat we dat op andere gebieden voortaan nog gemakkelijker gaan doen. Ja, ik vind het gewoon een kwalijke zaak. Je gaat mensen uitsluiten. er is vanaf het begin van de corona is er gezegd van als iedereen straks gevaccineerd is, kijk, ik heb er nog begrip voor dat ze gaan zeggen, oké, mensen die niet gevaccineerd zijn, een test bij de deur en een negatieve test en geeft toegang. Ja. Maar mijn moeder belt me, die is ook in de 70. Die is gevaccineerd, die belt vorige week op met moederdag. Ja, ik weet niet of jullie van plan zijn te komen, maar ik heb corona. Mm-hmm. Schrik. Dus ik heb haar gisteren, want aanstaande zaterdag is ze jarig. Ik heb gebeld, ik zei, afgelopen week natuurlijk maar vaker. Maar god, hoe is het? Maar laten we even teruggaan naar de stelling. Het had een heel klein beetje af. We hebben het over de stelling over Songfestival, of mensen niet moeten worden buitengesloten. Dat iedereen naar het Songfestival moet kunnen. U zegt, ja. Ik vind het lastig, of ik vind het eigenlijk niet oké dat mensen worden buitengesloten. Het is zelfs ik vind het een hele kwalijke zaak. U vindt het een kwalijke zaak dat mensen worden buitengesloten. Ja, we zitten nog wel in een tijden van een pandemie. Hè? We hebben te maken met corona. Zegt u dan, nou, we moeten dan maar zonder publiek gaan totdat iedereen mag? Ja, of zeggen van iemand die gevaccineerd is. Of iemand, of een test, een negatieve test. Je kan toch niet zeggen tegen een groep mensen van jij wel, jij niet. Ze gaan toch ook niet bij de deur bij een supermarkt staan en zeggen van jij mag er wel en jij mag er niet en jij mag er wel in. Dan ga je toch mensen tegen elkaar omspelen. Ja, maar u zegt mensen die gevaccineerd zijn moeten dan naar binnen kunnen. Maar dan sluit u ook mensen uit. Want we zitten, het gaat niet zo lekker met het schema van Hugo de Jonge, als we eerlijk zijn. We lopen achter met vaccineren. En als ik het even op mezelf betrek, ik kom pas ergens eind juni aan de beurt. Misschien juli, dus ik kan helemaal niet naar het Songfestival. En mensen vanaf 1972 ongeveer komen ook niet aan de beurt. Dus dat is ook een vorm van uitsluiten. Dus dan spreekt u zelf een klein beetje tegen. Ja, maar ik zei tegen u net, ik zeg of je bent gevaccineerd. Ja. Of je kan een negatieve test aantonen bij binnenkomst. Ja. Dan vind ik het ook. Kijk, je moet het risico niet gaan nemen. Denk ik dat daar een verspreiding gaat plaatsvinden. Ja. Maar op voorhand zeggen van jij mag wel. En iemand van over de 70. Ik las toevallig ook de oude artiesten die ooit hebben opgetreden op het Songfestival. Klopt. Die worden uitgesloten. Die mogen niet komen. Nou, nee. ik, waar gaat het over? Ik vind dit echt een stap te ver gaan. Bent u zelf Songfestival-fan? Ik ben absoluut geen Songfestival-fan. Okay. En dan kan ik wel. Ik vind zelfs dat het Songfestival niks met muziek te maken heeft. Ja, nee, dat mag. Dat, dat kan. Ja, ik vind het één groot toneelstuk natuurlijk zullen er liefhebbers zijn en iedereen is liefhebber hiervan of daarvan. Maar het, we weten nu natuurlijk al jaren achter na de discussie met het stemmen op een bepaald land. Dan zeggen ze van Nederland heeft een goed liedje. We denken, ja, het gaat helemaal goed komen, het wordt wat. En dan qua stemming, dan zakt het als een plumpudding in elkaar. Nou, Duncan Lawrence. Ik vind iedereen, het Songfestival, super voor Nederland dat het... Dat het in Nederland georganiseerd wordt. Het is heel jammer natuurlijk dat die corona. Ja. Maar het kost denk ik heel veel geld om het te organiseren. En eigenlijk valt er al 2 jaar lang heel veel evenementen in het water voor mensen. Duncan Lawrence heeft die theorie trouwens wel ontkracht. Maar dank voor uw belletje. En fijn dat u mening met wilde delen. Ja, dank u wel. Fijne vrijdag. Dank u. Dag mevrouw. Ja, u luistert naar Gaan. En tot 6 uur hebben we het nog over de stelling. Risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. Want ben je dik, heb je iets onder de leden of ben je boven de 70... dan ben je niet welkom bij het Songfestival. Ook niet als je een negatieve coronatest kunt overleggen. Vind jij dat risicogroepen ook toegang moeten krijgen tot het Songfestival? Je kan erover meepraten via 0800-1121. Zoals Peter heeft gedaan. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Raunak. Hey. Ik zou eigenlijk de lijn van de bellers zitten toch allemaal een beetje, hebben allemaal zeg maar problemen met het coronabeleid. Ik denk dat daar dus heel veel mee te maken heeft. zoals Adriaan, ik zit een beetje op zijn lijn. Over zou ik tegen Adriaan willen zeggen, maak je niet te druk over Adrie. Want dat is, hij is regelmatig een hork in de uitzending. Zullen we, ik ga je heel even onderbreken. Je mag hier natuurlijk meepraten over de stelling, maar ik ben er niet zo'n fan van dat je andere bellers gaat afkraken. Houd vooral even bij jezelf. Nee, maar dat moet hij dus ook niet doen. En vorige week in de uitzending betitelde hij Adriaan als een... Dat snap ik, maar ik ben er nu wat korter op. Dus betrek het op jezelf. Dat is niet juist dat jullie toen niet ingrepen. Peter, wil jij je mening geven over de stelling? Jazeker. Dan mag je in gang gaan. Ik zit meer op die lijn van Adriaan en zo, vorige bellers ook al. Maar waar ik naartoe wil is Raunak. Ja. Heb jij gehoord van het blad Gezond Verstand? Zeker. Ja. Nou, een van de bellers. Maar ik ga toch nog even terug. Ik wil het echt bij de stelling houden. Dus ik wil niet van die zijpaden. Ja, maar dat heeft met de stelling te maken. Want in dat blad Gezond Verstand, daar staat wat er met onze maatschappij, ons land, wat er aan het gebeuren is. Dus mijn vraag eigenlijk is aan jou, is kun je nou niet eens iemand van de redactie van Gezond Verstand uitnodigen, zoals je regelmatig iemand in de uitzending hebt, en daar dan een uur lang mee te gaan praten? Ik heb sowieso nooit iemand in de uitzending. Ik doe de vrijdag. Dus nee, dat kan ik zeker niet doen. Want op vrijdag doen we gewoon twee stellingen. Ga ik de vraag even terugkaatsen? Want u belt om te reageren op de stelling. Maar iemand anders dan? Iemand anders zou dat toch kunnen doen? U belt om te reageren op de stelling. Daar zijn we mee bezig. Over inhoudelijke programma-ideeën kunt u mailen. En dat kan naar gaan@bnnvara.nl. Ja, maar als je geen computer hebt, dan kan je niet bellen. Nee, dan kunt u na de uitzending terugbellen. Dus ik ga het nog één keer vragen. Wilt u nog reageren? Nee, ik loop al lang mee in het programma. Dus dat lukt allemaal niet. Peter, wil je reageren op de stelling of niet? Ja, dan mag zeker. U dat nu doen. Zeker. En anders stoppen we ermee. Ja, nou, ja, je bent streng. Risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. Wat is je mening daarover? Ja, nou ja, dat is weer typisch een gevolg van dat coronabeleid. Wat is uw mening over de stelling? Nou ja, ik ben het daar natuurlijk niet eens. En waarom bent u het daar niet mee eens? Nou, omdat dat dus een typisch gevolg is van al die uitsluitingen die ze nu aan het in elkaar aan het fabriceren zijn. Met extra wetten en met al mogelijke tegenwerpen, opwerpingen voor festiviteiten toe te gaan. Mm-hmm. Ik zou daar nooit van z'n leven, ik zou daar niet bij willen horen. Ik zou daar niet aan meedoen. Nee. Ik zou daar ook nooit van z'n leven naartoe gaan. Zou ik niet in die risicogroep zitten. Ik zou gewoon helemaal gezond zijn. En wat zou ik daar nooit naartoe gaan? Dus u zegt vanwege een principe kwestie, ook omdat er bepaalde mensen, groepen mensen worden uitgesloten, ga ik niet naar het Songfestival. Ja, maar dat hele coronabeleid, je hoort aan zoveel dingen voldoen tegenwoordig door dat coronabeleid. Ik ben dus ook niet gevaccineerd, hè? Dat doe ik dus ook niet. Dat is een keuze. Dank voor uw belletje, meneer. En ik wens je een fijne dag. Dus 31% van de Nederlandse bevolking gaat het niet doen. Ja, de stelling risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. Het duurde even, maar je hebt antwoord gegeven op de stelling. Je hebt erop gereageerd, dus dank daarvoor. En ik wens je nog een hele fijne dag. De vorige bellers zei je allemaal heel veel vragen, maar je stelt mij niet veel vragen. Ik heb een reactie op de stelling. Dank je wel. Ik wens je nog een fijne vrijdag. En je luistert naar Gaan. We zijn bezig met de stelling risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. Je kunt erover meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Ik heb slechts één voorwaarde als je belt. En dat is dat we gaan spreken over de stelling. Dus onderwerpen, programma-ideeën mogen allemaal ook. Maar doe dat lekker via de mail. Hier hebben we het over de stelling risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. En je kunt dus bellen, maar je kunt ook een audio-appje sturen. En dat is gebeurd. Dus daar gaan we even naar luisteren. Goedemorgen. ID Field Labs, dat zijn in principe gewoon medische experimenten. En daar moet gewoon, om een goed experiment te zijn, moet er een protocol gevolgd worden. En in dit geval moet een protocol gevolgd worden wat al voorgeschreven was vanuit de andere Field Labs. Waarbij natuurlijk het principe gehanteerd wordt dat je nooit medische experimenten uitvoert op groepen mensen waarvan je weet dat ze al in een risicogroep zitten. Dus in dit geval voor mensen met overgewicht, vette pech. Want als je zeg maar dat protocol van dit experiment niet volgt, dan zijn die gegevens ook gewoon waardeloos. Ja, een field lab is niet een excuusje om lekker je evenementen toch met publiek te vieren. Het is een medisch-wetenschappelijk experiment waarbij het voorgeschreven protocol gevolgd moet worden. Waarbij je vanuit ethisch oogpunt ook gewoon geen mensen met een verhoogd risico kunt laten deelnemen. Dus ja, eerlijk gezegd snap ik de hele discussie niet, behalve als je het bekijkt vanuit het perspectief van, oh jongens, we gaan lekker het een field lab noemen, zodat we het met publiek kunnen doen. En dat is een beetje de boel bedonderen natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Dank voor je appje, Reiner Knoops. Je luistert dus naar Gaan, waar we het hebben over de stelling: risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. Als je net werd ingeschakeld, we hebben het over deze stelling, omdat tijdens het Songfestival zijn bezoekers welkom in mei. 3.500 bezoekers kunnen er per keer in de zaal zitten, mits ze een mondkapje op hebben. En als ze gaan lopen, een mondkapje op hebben en tijdens de show blijven zitten. Ze moeten wel een negatieve coronatest overleggen. Maar ben jij boven de 70, heb je overgewicht of heb je een val je onder de kwetsbare gezondheidsdoelgroep, dan ben je niet welkom bij het Songfestival. Mensen vinden daar nogal wat van. De een zegt, nou, ik vind het hartstikke goed dat de overheid deze maatregel neemt, want sommige mensen kunnen niet de risico zelf inschatten. Dus dan is het goed dat er van bovenaf wordt ingegrepen. En anderen zeggen, ja, betutteling. Iedereen moet zijn eigen keuzes kunnen maken. Mensen worden buitengesloten. Het is discriminatie. En ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. De stelling is: risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. Je kan erover meepraten via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1-app. Peter die heeft gebeld net en die hebben we kort gehouden. En we hebben nog 3 appjes. En Pieter die heeft ook gebeld. Dus daar gaan we straks naar de appjes, maar we gaan eerst even naar Pieter. Goedemorgen. Goedemorgen. Even over de stelling. Ja. Dat ik heb begrepen dat mensen die dubbel gevaccineerd zijn, dat die het nog wel zouden kunnen krijgen, maar eigenlijk nooit in het ziekenhuis terechtkomen. In dat geval kun je dus stellen van dat ze dan op eigen risico gaan. Ja, dus u zegt mensen die gevaccineerd zijn mogen op eigen risico naar het Songfestival. Nou, ze nemen dan zelf het risico dat ze misschien wel krijgen, maar niet in het ziekenhuis terechtkomen. Maar is niet alles, dan kun je dan niet bij alles zeggen, ja, het is je eigen risico, want het is uiteindelijk een individu dat overlijdt. Nee, want als je zeg maar ongevaccineerd daar naartoe gaat, zou je zeg maar ook in het ziekenhuis terecht kunnen komen of zelfs op de IC. Ja. En dat is bij dubbel gevaccineerden blijkbaar niet het geval. Ja, en nu is het zo dat die worden ziek en alleen thuis. En nu is het zo dat risicogroepen gevaccineerd of niet sowieso uitgesloten worden. En dat is dan een vreemde zaak. Waarom vindt u dat een vreemde zaak? Nou ja, omdat mensen al gevaccineerd zijn, dus die hebben al bescherming. En voor zover ze het zouden toch zouden krijgen, zeg maar, dat ze dat dan thuis krijgen en niet door hoeven naar het ziekenhuis. En u zegt, dan houden ze geen bedden bezet in het ziekenhuis, dan is de impact waarschijnlijk minder groot, zegt u, dan wanneer. Maar dat is dus nu op dit moment niet het geval. Hè? Dus ook als je een vaccinatiebewijs kunt overleggen, ben je vooralsnog niet welkom bij het Songfestival. Vindt u dan dat het Songfestival helemaal zonder publiek moet gaan? Het is of iedereen of niemand? Denk ik niet, want ook in artikel 1 van de grondwet staat dat mensen in gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden. Ja. Nou, de een is gevaccineerd en de ander niet. Dus dat is al sowieso ongelijk. Ja, dus dit zijn helemaal geen gelijke gevallen, dus het is geen discriminatie. Juist. Oké, duidelijk. Dank u wel voor uw belletje, Pieter. Okay. Fijne dag nog. Ja, we zijn bezig met de stelling: risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. Je kunt bellen, maar je mag ook een appje sturen. En ik ga er even een paar voorlezen. Ja, want Hans die zegt, de ouderen en kwetsbaren zouden zelf zo verstandig moeten zijn om ondanks de vaccinatie niet naar drukke evenementen te gaan. We hebben daar net een paar bellers over gehad, Hans. En die zeiden van, ja, als je dan niet verstandig genoeg bent om dat zelf te beslissen, dan is het fijn dat we een overheid hebben die dat voor je beslissen. Maar jij vindt dat mensen zelf moeten nadenken. Martijn die zegt, hallo, ik vind dat ze er goed aan doen om kwetsbaren niet toe te laten. Deze groep is juist de reden waarom half Nederland in lockdown zit om hun te beschermen. En nu beschermen ze en voelen ze zich buitengesloten. Fred die zegt, tuurlijk mag je erheen op eigen risico. Zwemmen zonder diploma mag ook. Nou, een bijzonder metafoor. De gevolgen zijn dan voor jezelf. Let wel in natuurwater. In het zwembad mag het niet, want de samenleving verdraagt geen doden in een zwembad. Kortom, de reden regeert. Willy die zegt, kwetsbare groepen mogen van mij naar binnen, mits gevaccineerd. De vaccinatie houdt in dat je nog maar mild ziek wordt en dat het ziekenhuis niet nodig is. Wim die zegt, volgens mij wordt het publiek toegelaten omdat het een test is. Zo wordt tenminste uitgelegd. Dat klopt, dat hebben we aan het begin van het item ook uitgelegd, Wim. Het is een field lab evenement en dat betekent dat er publiek wordt toegelaten, mits je een negatieve coronatest kan overleggen en mits je dus niet tot een risicogroep behoort. Wim zegt ook, dus laten we ze dan duidelijk uitleggen wat het doel van deze test is. Als je bijvoorbeeld een test wil doen bij een bepaalde leeftijdsgroep, leg het duidelijk uit, zodat niemand zich gediscrimineerd zal voelen. Dus duidelijk uitleggen en niet iets doen omdat er per se publiek bij moet zijn. Goed punt, Wim. En we hadden net ook een beller die zei, ja, eigenlijk volg ik helemaal niet meer wat de regels zijn. Ik weet het allemaal niet meer. Ja, misschien moet er toch iets duidelijker gecommuniceerd worden. Je bent niet de enige die daarover denkt. We zijn bezig met de stelling, risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. Jij kan erover meepraten en dat kan per app, maar ook via 0800-1121, zoals Leo heeft gedaan. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ranok, je spreekt met Leo Duivenvoorde. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had net even jouw collega aan de telefoon. Ja. En ik begreep even de stelling niet, maar uw collega zei van, dus die risicogroepen die wel ingeënt zijn, die mogen in feite niet. Nou, risicogroepen mogen niet. Eigenlijk is dat heel kort uitgelegd. Dus heb je overgewicht, heb je een zwakkere gezondheid of ben je 70 plus, dan mag je dus niet naar het Songfestival, omdat het een field lab evenement is. Ja, dat heb ik begrepen. Maar ondanks dat zijn die mensen wel gevaccineerd. Nou, niet allemaal. Daar zijn we nog niet. We lopen een beetje achter op het vaccinatieschema, helaas. Dus stel dat ik overgewicht had, is niet het geval, maar stel dat, dan zou ik niet naar het Songfestival mogen, ook als ik gevaccineerd zou zijn. Ben je er nog? Ja, nou, ik ben even aan het denken. Dus iemand met overgewicht, hè, dus die risicogroepen die jij zegt, ja? Die zijn gevaccineerd of niet? Nou, je mag nog kiezen, maar maakt niet uit. Want als je overgewicht hebt, ben je gewoon niet welkom. Of je nou gevaccineerd bent of niet. Oké, dus als je niet gevaccineerd bent, dan ben ik het ermee eens van, oké, dan moet je daar niet naartoe gaan. Mm-hmm. Want je kan andere mensen besmetten natuurlijk. Maar ben je wel gevaccineerd, nou, of je nou 70 bent of 85 kilo of je bent ingeënt, dus je bent 85% veilig. Dus die mensen moeten gewoon komen. Ja, dus jij zegt als je ingeënt bent, dan mag je naar het Field Lab evenement, of naar het Songfestival in dit geval, en anders niet. Ja, precies. En hoe zit het dan met, het lijkt een beetje ook alsof je dan verplicht moet zijn om gevaccineerd te worden, terwijl dat in onze samenleving nog altijd een keuze is. Ja, daar begin je natuurlijk alweer met de moeilijkheden. Wie mag wel naar het Feyenoordstadion en wie niet? En wie mag wel in het café en wie niet? Ja. Daarvoor ben ik ook heel erg voor een paspoort. Waar je een stempel hebt of een bewijs. Nou, ik ben gevaccineerd, dus ik mag het café binnen of het theater binnen of weet ik wel wat. Maar vindt u dan dat mensen die er zelf voor kiezen om niet gevaccineerd te zijn, buitengesloten mogen worden van dat soort evenementen of kroegen, restaurants? Nou, ze worden niet buitengesloten, vind ik. Ze sluiten zichzelf buiten. Want als ik een café zou hebben, ja, en jij komt bij mij binnen, nou, ik vraag netjes naar je bewijs. Nou, je zegt, Leo, ik ben gevaccineerd, nou, ik kom binnen, drink een borrel. En dan komt een andere klant binnen, niet gevaccineerd. En die zou jou ziek kunnen maken. Of mijn andere klanten. Dat zeg ik, joh. Je hebt je keuze gemaakt. Dus je sluit jezelf buiten uit. Ja, oké. Dus jij zegt, als je ervoor kiest om je niet te vaccineren, dan kies je er ook voor om dus eigenlijk, om jouw woorden te gebruiken, niet deel te nemen aan de maatschappij. Dus dan sluit je jezelf buiten. Ja. Ja. Oké. En als we dan teruggaan naar de stelling, risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival, dan zegt u ja, die risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival, mits gevaccineerd. Ja, inderdaad. Duidelijk. Dank u wel voor uw mening. Ja hoor, zeg bedankt en nog een fijne dag. Dank u wel, goed weekend alvast. We zijn bezig met de stelling, risicogroepen moeten toegang krijgen tot het Songfestival. Charlotte, wat vind jij ervan? Ja, goedemorgen Ronald. Goedemorgen. Nou weet je, ik vind risicogroepen sowieso uitgesloten moeten worden. Wel of niet gevaccineerd. Vaccinaties zijn niet 100% veilig. Hè? Men is er nog helemaal niet volledig bekend mee hoe lang het geldig blijft. De vaccinatie. En nog eens even vertellen dat ik het ook onverantwoordelijk vind van de overheid dan, onder andere om het Songfestival met publiek door te laten gaan. Want elke Field Lab evenement is risicovol. Dat blijft zo. Ook de maatregelen met coronatesten zijn ook niet 100% betrouwbaar. Bovendien bevindt men zich in een ruimte, liefst 3500 mensen. Er wordt gezongen, er wordt gelachen. Er is een enorme uitname van speeksel in de aerosolen. Ik vind het niet bevatten dat men dit op deze manier door laat gaan. We zitten nog midden in een Hoe idioot kan het toch gaan in dit land? Ja. Het is toch bizar? En het is toch werkelijk helemaal niet een belangrijk evenement? Ja, ik kan me voorstellen dat iedereen het grappig vindt. En ik kijk er ook wel eens gedeeltelijk naar, denk ik, het kan niet waar zijn wat je ziet. Sommige toestanden zijn best het aankijken waard. Maar daar gaat het nu even niet om. Men moet veel voorzichtiger zijn. Dit is echt de Russische roulette wat er nu gespeeld wordt. Ik vind dit zo onverantwoordelijk. En ja, ik zeg dan, mensen moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar ja, niet iedereen kan dat. En als je dit soort dingen nu gaat uitvogelen met Field Labs evenementen. Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk. Wij blijven hier zo lang in hangen. Nou, dat kun je je niet voorstellen. Het weer, de temperatuur, heeft helemaal geen invloed op dit coronavirus. Het is iets anders dan een normaal griepvirus. Dus het weer heeft helemaal geen positieve bijdrage, zal dat leveren, dat het eventueel zal minderen met het virus. Dus ja, zeker risicovolle groepen, blijf er weg. Duidelijk. Jij hebt het al vaker gezegd, hè, Charlotte. Jij zegt, dan moeten we met z'n allen nog even de tanden op elkaar houden. Even helemaal die corona uitroeien. En dan weer een beetje de samenleving opengooien. Nou, weet je wat het is, Ronak? Zelfs stel dat we het behoorlijk hebben ingedampt, dit virus. Onze hele samenleving, de hele wereld, moet gaan veranderen. Hoe men met elkaar gaat communiceren. En het gaat over zo ongelooflijk veel dingen. Maar nu, in deze pandemie, is het zelfs niet eens mogelijk om een beetje mee te gaan met de juiste regels. Dus ik vrees het allerergste. Echt werkelijk. De hele samenleving moet gaan veranderen. Ook na deze enorme pandemie. En dan heb ik het ook over alle in- en export en vakanties en intensieve veeteelt. Nou, ik kan wel uren doorgaan natuurlijk. En heel veel mensen zullen daar ook wel van op de hoogte zijn. Maar dat dit nu ter sprake moet komen. Dit soort dingen vind ik eigenlijk heel vreselijk. Duidelijk. En dat het heeft echt niets te maken met discriminatie om risicovolle groepen uit te sluiten. Helemaal niets. Wordt vervolgd. Dank voor je belletje weer, Charlotte. Graag gedaan, Ronak. Fijne dag nog. Hoi. Ja, je luisterde de afgelopen 2 uur naar Gaan. We hebben het gehad over een verplicht opzegtermijn voor politici en over corona en songfestivals. Moeten risicogroepen toegang krijgen tot het songfestival? Nu het NOS Journaal met Jurgen van den Berg. Goed weekend. NPO Radio 1. 6 uur.